السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈائریکٹر ارشاد علی خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں. میں آج کے مقرر جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں. میں پٹھان فیروز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں. میں محمد نجم الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں. میں عمران پٹھان سر سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں. میں محمد ندیم اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں. میں شہباز خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، تمام تعریفیں وہ اچھی صفت اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلامتی ہوں محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اولاد، اصحاب و تمام مومنوں پر. قابل صد احترام ڈائریکٹر برائٹ کوچنگ اکیڈمی ارشاد علی خان صاحب، آج کے مقرر محترم ایڈوکیٹ فیض سید صاحب، میرے ساتھی اساتذہ، سرپرست حضرات، علمی قلم دوستوں و پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ پروگرام کا آغاز ہوا جاتا ہے جس کے لیے میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے ماسٹر محمد سفیان خان کو یہاں آواز دوں گا کہ وہ آئے اور تلاوت قرآن کریم پیش کریں. محمد سفیان خان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، یہ محمد سفیان خان تھے، ماسٹر محمد سفیان خان، جو اپنی مترنم آواز میں قرآن مجید تلاوت کر رہے تھے. سامعین، آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا یہ پروگرام کی نوعیت کیا ہوں گی. جیسے کہ پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے تلاوت کریم سے، اور اس کے بعد ڈائریکٹر ارشاد علی خان صاحب آپ سے ایک مختصر برائٹ کوچنگ اکیڈمی کے تعلق سے کچھ نکات سامنے رکھیں گے. اس کے بعد آج کے ہمارے مقرر فیض سید فیض صاحب آپ سے ہم کلام ہوں گے. سامعین، برائٹ کوچنگ اکیڈمی اپنے قیام کے روزے اول سے ہی معیار تعلیم کو پروان چڑھانے کے لیے کوشاں و کمر بستہ ہیں. جناب ارشاد علی خان صاحب و ان کی ٹیم نے طلبہ کی ہمہ جہت ترقی کے لیے ہمیشہ ہی ہر ممکن وسائل کو استعمال کر انہیں اپنے طلبہ کے لیے بہتر سے بہتر ماحول مہیا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے اس جدید و ترقیاتی دور میں جہاں ایک مسابقہ سی لگی ہے، اور اس مسابقت میں اگر آپ سانس لینے کی غرض سے ٹھہر جائیں تو آپ کے پیچھے والا آپ کے آگے نکل جاتا ہے. لہٰذا اس دوڑ میں رکنا منع ہے جب تک کہ آپ اپنے منزل مقصود تک نہ پہنچ جائیں. سامعین، آپ جانتے ہیں کہ بنی آدم نے آج جہاں اس ترقیاتی دور میں چاند پر اپنے کمندے پھینک دی ہیں، وہیں اس حضرت انسان کا یہ دعویٰ ہے کہ چاہے بحر عرب ہو یا بحر احمر، وہ ان سمندروں کی تہ سے بھی ان کے پوشیدہ خزانوں کو باہر نکال لے آنے کا دعویٰ کرتے ہیں. الحمدللہ، برائٹ کوچنگ اکیڈمی نے ہمیشہ سے ہی معیار تعلیم کے پروان کو ترجیح دی ہے، اور الحمدللہ ہماری محض 5 SSC اور 3 HSC کی بیچز نے وہ نمایاں وہ درخشاں کامیابی درج کروائی ہے کہ شاید اس شہر میں اس طرح کسی کوچنگ ادارے کو اس طرح کا ریپڈ گروتھ ملا ہو. الحمدللہ. اس شاندار اکیڈمک کامیابیوں کے بعد ڈائریکٹر ارشاد علی خان و ان کی ٹیم نے جس بات کو شدید طور پر محسوس کیا وہ یہ کہ ان چہروں سے روبرو ہوا جائے جو اپنے نو نہالوں کی نشو نما و ترقی میں پردے کے پیچھے ایک بنیادی اور بہت ہی اہم رول ادا کرتے ہیں. جی ہاں, وہ تمام آپ سرپرست وہ والدین حضرات ہیں. لہٰذا آج کا یہ پروگرام اسی غرض سے رکھا گیا ہے کہ ہمارے آج کے مقرر جناب فیض سید صاحب بعنوان نو نہالوں کی ترقی میں سرپرست کا کردار پر مزید روشنی ڈالیں گے. میں تمام سرپرست حضرات کو بتا دوں کہ آپ کی یہاں آمد و موجودگی ہمارے حوصلوں کو قوت بخشتی ہے. آپ کے مشورے ہمارے لیے اصلاح ہیں اور آپ کا تعاون ہمارے لیے ترقی ہوں گی انشاءاللہ. آپ تمام یہاں ہماری آواز پر آئے اس پروگرام میں, میں بن ناصر فیصل آپ تمام کا جناب ارشاد علی خان اور ان کی ٹیم کی جانب سے دل کی عمیق گہرائیوں سے اس پروگرام میں استقبال و خیر مقدم کرتا ہوں. اہلا و سہلا مرحبا. آئیے اب میں اس پورے کارواں کے امیر و لیڈر جناب ارشاد علی خان صاحب کو یہاں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور یہاں برائٹ ایک مختصر سا تعارف پیش کرے. جناب ارشاد علی خان, میں جناب آصف سر اور ندیم اللہ سر سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. تمام قسم کی تعریف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے زیبا و لائق ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسٹیج پہ تشریف فرما آج کے مہمانان خصوصی جناب ایڈوکیٹ سید فیض صاحب, مولانا آزاد کالج کے الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کے HOD جناب فیروز پٹھان صاحب, میرے دوست بن ناصر فیصل سر, ارشد علی خان صاحب, نجم الدین سر, عمران پٹھان سر اور شہباز خان صاحب, اور یہاں پر موجود تمام طلبہ و طالبات اور سرپرستان, آپ سب کا میں دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہے کہ اس نے ناچیز کو یہ عزت بخشی کہ تعلیمی ادارہ برائٹ کوچنگ اکیڈمی کے ذریعے قوم و ملت کی خدمت انجام دے سکوں. برائٹ کوچنگ اکیڈمی کے قیام کے مقاصد میں سے اولین مقصد عصری معیار تعلیم کو اور اسلامی اقدار کو پروان چڑھانا ہے, جس کے لیے ہم روز اول سے کوشاں اور کمر بستہ ہیں. تاریخی شہر اورنگ آباد اپنے آغاز سے ہی تعلیم کا گہوارہ رہا ہے. اس کی زرخیز مٹی سے عظیم ادبا, عظیم شعرا, علماء, سیاست داں نے جنم لیا اور اس کے نام کو نہ صرف خطے ایشیا میں بلکہ ساری دنیا میں روشن کر دیا. آپ یہ بہتر جانیں گے دور حاضر ایک جدید ترقیات کا دور ہے جس میں تجارت ہو یا تعلیم ایک مسابقت لگی ہے. مسابقت میں بازی مارنا کوئی گیم آف چانس نہیں بلکہ مسابقت میں بازی لے جانے کے لیے منظم منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. الحمدللہ برائٹ کوچنگ اکیڈمی نیچرل گروتھ میں پروان چڑھایا گیا. شروعات سے ہی ہشتم جماعت سے 2006 میں ہر سال نیچرل گروتھ میں 12ویں تک آگے بڑھائی گئی. الحمدللہ اللہ رب العزت نے SSC اور HSC کے پہلے سال سے ہی نمایاں کامیابی دی اور یہ سلسلہ آنے والے سالوں میں بہتر سے بہتر بنتا گیا, جس کے یقیناً آپ لوگ بھی شاہد ہیں. حاضرین جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ برائٹ کوچنگ اکیڈمی ہمیشہ اپنے بے لوس خدمات, اپنے اثار و خلوص کی وجہ سے چمکتا دھمکتا رہا ہے. ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ کسی طرح سے اپنے نو نہالوں کو تعلیم کے میدان میں آگے لایا جائے, کسی طرح سے انہیں کمپٹیشن میں سب سے بہترین کامیابی دلائی جائے اور کسی طرح سے ان کے اخلاق و کردار کو سوار کر ان کی شخصیت کو نکھارا جائے. الحمدللہ ان سب اچیومنٹ کے لیے ہم نے ویل پریپیئرڈ اور ویل پلانڈ طلبہ میں مقابلہ آرائی کا شوق پیدا ہو اس لیے ہم آٹھویں جماعت سے ہی اس سال سے جو این ٹی ایس سی اولمپیاڈ کی تیاری کروا رہے ہیں. دہم جماعت کے طلبہ کو ایم ٹی ایس سی کی تیاری بھی کروائی جا رہی ہے. ہماری رہنمائی میں طلبہ سی ای ٹی اور جے ڈبل ای میں اپنی کامیابیوں کا لوہا منوا رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ برائٹ ہی ایک ایسی واحد کوچنگ اکیڈمی ہے جہاں کمزور طلبہ کے لیے فاؤنڈیشن کورس مرتب کیا جاتے ہیں, جہاں بیسک کنسیپٹ سکھائے جاتے ہیں اور طلبہ کی بنیادی ریاضی اور بنیادی گرامر کی اصلاح کی جاتی ہے. ہمارا مشن صرف عصری تعلیم تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ ہم نے طلبہ کی دائمی ترقی کے بارے میں بھی سوچا اور اس کے لیے ہم مناسب اقدامات کر رہے ہیں. حاضرین, ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ طالب علم کی انفرادی رہنمائی پر زور دیا جائے کیونکہ ہم جانتے ہیں ہر بچہ اسپیشل ہوتا ہے اور اس کی ایبیلیٹیز, اس کی صلاحیتیں, اس کی گیننگ کیپیسٹی مختلف ہوتی ہیں. لیکن میں اور میری ٹیم یہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایوری چائلڈ کین ڈو بیٹر دین واٹ دے آر. سامعین, ہم طلبہ کو سیکھنے کے لیے ابھارتے ہیں اور ہمیں انہیں آگے بڑھانے کے لیے اکساتے ہیں اور یہی نہیں کہتے کہ ہم ہر بچے کو میرٹ میں لاتے ہیں بلکہ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم 70 والے کو 80 تک اور 80 والے کو 90 تک اور 90 والے کو اس سے زیادہ دلانے کے لیے اس کی تیاری کرواتے ہیں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہم میں سے اب ہمیں اپنی ملت کے بچوں کی خدمت کرنے کا کام لے رہا ہے. آج کا پروگرام بھی اس کی ایک کڑی ہے. آج کا پروگرام خاص طور پر سرپرست صاحبین کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ سرپرست نئے سرے سے اپنے بچوں کی زندگی کا چارج لیں اور ان کی ترقی میں, ان کی مشکلات میں, ان کی کامیابی میں, ان کی خوشیوں میں شانہ بشانہ چلیں. ہم اپنے اسلاف کی تعلیمات کو دوبارہ اپنی زندگی میں لائیں اور ہمارے بچے ڈاکٹر نہیں بلکہ دیندار ڈاکٹر بنیں, دیندار انجینئر بنیں, دیندار تاجر بنیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کا یہ پروگرام ہم سب کو ہماری ترقی میں سنگ میل ثابت ہوگا اور ہم آپ کی دعاؤں کے حقدار بنیں گے. میری زندگی کا مقصد ہے ہر ایک کو فیض پہنچے. میری زندگی کا مقصد ہے ہر ایک کو فیض پہنچے. میں چراغ رہ گزر ہوں, مجھے شوق سے جلاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جناب پروفیسر وقایت علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں. پروفیسر وقایت علی صاحب. سامعین, آپ نے یقیناً سنا کہ ابھی ارشاد سر نے کہا کہ آج کے اس مسابقتی دور میں کامیابی حاصل کرنا از ناٹ اے گیم آف چانس. اوبویسلی گیم آف چانس آپ نے کہیں کھیلے ہوں گے, جیسے کبھی تین رنگ دے دی گئی, آپ ڈالیں, تین میں سے ایک آپ کا لگ گیا, اینڈ یو ہیو ون دا گیم آف چانس. بٹ نو, کہتے ہیں کہ کامیابی از ناٹ اے گیم آف چانس. میں تو یہ کہوں گا کہ سکسیس از اے گیم آف چوائس. مینس آپ کو چوائس کرنا ہوگا, آپ کو یقیناً طے کرنا ہوگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ کو بتا دوں کہ ارشاد علی خان صاحب اپنی اس برائٹ کے قافلے کو 9 سال پہلے لے کر چلے. یہ ادارہ اس وقت ایک ننھے سے, ایک چھوٹے سے پودے کے مانند تھا اور الحمدللہ دھیرے دھیرے یہ ننھا سا اور چھوٹا سا پودا اب ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا ہے الحمدللہ. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, یہ محض اللہ رب العزت کا فضل ہے جس نے آپ کو ذریعہ بنایا. آپ کا یہ اعتماد اور اعتبار جو آپ نے ہم پر کیا ہے, ادارہ اس کے لیے ہمیشہ ممنون و مشکور رہے گا. آج برائٹ کوچنگ اکیڈمی کے نتائج ہمارے طلبہ کی مسلسل محنت, وہ کاوش و وہ ہمارے اساتذہ کی انتھک محنت کا ثمرہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عنایت کیا ہے. پیارے بچوں و عزیز سامعین, آپ, میں جانتا ہوں یقیناً آپ مجھے سننے نہیں آئے ہیں, لیکن جنہیں آپ سننے آئے ہیں ان کے اور آپ کے درمیان انہی کا تعارف حائل ہے. ویسے تو ماشاءاللہ آج کے ہمارے مقرر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, لیکن ایسے پروگرامز کی فارمیلٹی ہوتی ہے تو ہم بھی اس فارمیلٹی کو پوری کریں گے۔ جناب سید فیض صاحب کا علم، انداز بیان، کوشچن آنسر سیشن میں آپ کا طرز گفتگو یقیناً خدا داد صلاحیتوں کا ایک نمونہ ہے۔ لہٰذا اب میں آج کے مخرج کے تعارف و استقبال کے لیے ارشد خان صاحب کو آواز دوں گا کہ وہ آئے اور سید فیض صاحب کا تعارف پیش کریں۔ ارشد خان صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے جو ہے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا مختصر سا تعارف رکھوں گا۔ جس طرح ہمارے دوست فیصل الکسری صاحب نے بتایا کہ آپ جو ہے کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں، لیکن جس طرح سے رسم بن چکی ہے اور روایت چلی آ رہی ہے کہ پروگرام میں مقرر کا مختصر سا تعارف سامنے پیش کیا جائے، تاکہ جو ہے جو لوگ بہت سارے نئے جڑتے ہیں، پہلی بار پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، تو انہیں یہ پتہ چلے کہ کون مقرر جو ہے ان کے سامنے جو ہے بات کرنے والا ہے۔ آپ کا مختصر سا تعارف کچھ اس طرح سے ہے، آپ جو ہے اسلامک ریسرچ سینٹر، اس کے بانی اور صدر ہے۔ اسلامک ریسرچ سینٹر کا قیام سن 2001 میں جو ہے عمل میں آیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ الکتاب ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے صدر ہے، اسی طرح علم فاؤنڈیشن، زکوٰۃ فاؤنڈیشن، اس طرح جو ہے آپ الہدا ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے جو ہے آپ صدر ہے۔ جن سیوا کریڈٹ کوآپریٹیو سوسائٹی جو ایک پہلا قدم ہے بلا سودی بینک کے جو ہے جانب، اس کے لیے اس کے بھی جو ہے آپ صدر ہے اورنگ آباد برانچ کے۔ اور آپ کی جو ہے مصروفیات جو ہے تجارت ہے، آپ جو ہے ایک پیشے سے تاجر ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ تعلیمی میدان میں جو ہے آپ نے بی ایس سی یعنی بیچلر ان سائنس کمپیوٹر سائنس سے جو ہے مکمل کیا۔ اس کے بعد آپ نے ایم سی اے ماسٹر ان کمپیوٹر اپلیکیشن، اس میں پی جی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد ڈی جی ایل بیچلر آف جنرل لا اینڈ ایل ایل بی بیچلر آف لاز ڈاکٹر امبیڈکر کالج آف اورنگ آباد سے آپ نے یہ ڈگریاں بھی حاصل کی۔ دینی جو ہے ڈگری یعنی دینی جو سرٹیفیکیشن کورسز آپ نے بہت سارے کیے، جس میں سے فضیل دیوبند فرام جامعہ دینیہ دیوبند اتر پردیش سے آپ نے فضیلت کی ڈگری حاصل کی۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی کمپیریٹیو ریلیجن پر آپ نے بہت سارے سرٹیفیکیشن کورسز جو ہے مکمل کیے۔ اسی طرح الحمدللہ آپ جو ہے پبلک لیکچرز دیتے آ رہے ہیں پچھلے 14 سالوں سے، دعوتی اور اصلاحی شعبے میں آپ نے تقریباً 1500 سے زیادہ جو ہے لیکچرز جو ہے ڈیلیور کیے ہیں، جس میں سے 65 سے بھی زیادہ ڈی وی ڈیز آپ کے مکمل عنوانات پر موجود ہیں، جس میں بہت سارے جو ہے ڈی وی ڈیز اسی تعلق سے ہیں کہ بچوں کی پرورش، ان کی تعلیم، والدین کا اس میں کردار اس پر منحصر ہے۔ اسی طرح جو ہے یوٹیوب چینل پر آئی آر سی ٹی وی اس نام سے ایک چینل چلایا جاتا ہے الحمدللہ، جس کے 50,000 سے بھی زیادہ جو ہے سبسکرائبر ہے، اور جو ہے تقریباً جو ہے 1.5 کروڑ سے بھی زیادہ جو ہے لوگ اس کو اب تک دیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی کہاوت ہے، اکثر میں دوسرے شہروں میں بھی جاتا ہوں، فیض بھائی کے کچھ پروگرام ہوتے ہیں اس کو ارینج کرنے کے لیے مجھے بھی بلایا جاتا ہے، لوگ بڑی بے صبری سے آپ کا انتظار کرتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہماری کہاوت ہے گھر کی مرغی دال برابر، اور یہی وجہ ہے کہ ہم بھی جو ہے کئی بار اپنے ہی شہر میں اتنے بہترین مقرر کو جو ہے سننے سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور میں آپ کے ساتھ آپ کے تعلق سے مختصر سے بتا دوں کہ الحمدللہ آپ نے یہ جو 1500 سے زیادہ لیکچرز ڈیلیور کیے ہیں، اس میں ہندوستان کا شاید ہی کوئی بڑا شہر نہ ہو جہاں پر آپ نہیں گئے ہو۔ آپ نے ہر شہر میں تقریباً انسٹیٹیوشنز میں، یونیورسٹی میں، کالجز میں، اور جو ہے دینی اداروں میں اور عصری اداروں میں آپ نے جو ہے الحمدللہ بہت سارے لیکچرز جو ہے ڈیلیور کیے ہیں، صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ آپ نے کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم درہم یعنی سعودی عربیہ میں بھی آپ نے وہاں پر جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک لیکچر ڈیلیور کیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو المنار انسٹیٹیوٹ کی طرف سے مدعو کیا گیا تھا، جس کو جو ہے شیخ محمد بن راشد المختوم، جو یو اے ای کے پریسیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہے، انہوں نے آپ کو مدعو کیا تھا اسی عنوان پر جس عنوان پر آپ انشاءاللہ تعالی آج سننے والے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ایسی شخصیت ہمارے ہی شہر میں موجود ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے جو ہے استفادہ حاصل کریں۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہمارے جو ہے مہمان کا استقبال کے لیے جناب ارشاد علی خان صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ان کا جو ہے استقبال کریں۔ میں ارشاد علی خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ الیکٹڈ ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی فیروز پٹھان صاحب کا بھی وہ استقبال کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر ارشد خان صاحب۔ آپ تمام، میں جانتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ہی، چاہے خواہ بچے ہوں یا بڑے، ابھی کرکٹ کی ہنگامہ آ رہی ہے، اس سے باہر آئے ہیں، اور آپ تمام، خاص طور سے آپ تمام پیرنٹس کے یہاں موجود، یہ آپ کے علمی شعور کی پہچان ہے کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کتنے فکر مند و کوشاں ہیں۔ اب مزید وقت نہ لیتے ہوئے میں آج کہ ہمارے مقرر ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو یہاں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ یہاں آئے اور بعنوان نو نہالوں کی ترقی میں سرپرست کا کردار۔ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شدادا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ أما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز آج برائٹ کوچنگ اکیڈمی کی جانب سے ایک جو ہے تقریر رکھی گئی ہے، اور جس کا عنوان ہے پیرنٹس رول ان چائلڈ ڈیولپمنٹ، یا جو ہے والدین یا سرپرست کا کردار بچے کی جو ہے ترقی میں، اس کی تعلیم میں، اس کے ایجوکیشن میں، اس کے ڈیولپمنٹ میں۔ یقیناً عنوان بہت وسیع ہے اور مکمل عنوان پر روشنی ڈالنا میرے لیے ممکن نہیں ہے اس تھوڑے سے وقت میں، چونکہ چائلڈ ڈیولپمنٹ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا عنوان اور بہت وسیع ٹاپک ہے۔ بہرحال جو اس فیلڈ سے جڑے ہیں اسپیشل ایجوکیشن سے اور چائلڈ ایجوکیشن، وہ اس چیز کو بہرحال سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ عزیز چونکہ عنوان دیا گیا تھا، انشاءاللہ عزیز کچھ کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے ان بچوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو آٹھویں نویں دسویں گیارہویں اور بارہویں، مطلب چائلڈ ایجوکیشن میں تو ظاہر سی بات ہے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک ہو جائے گا معاملہ، لیکن میں اس میں اپنے آپ کو مخصوص کروں گا، اور اس میں بھی مخصوص کرنے کے بعد اس چیز کا بھی میں خیال رکھوں گا کہ اس کے اندر جو ہے میں حالات حاضرہ کے اعتبار سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، اور ہمارے معاشر ماحول میں کیا ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف جو ہے توجہ دلانے کی بہرحال انشاءاللہ عزیز میں اس میں کوشش کروں گا۔ برائٹ کوچنگ اکیڈمی کی بہرحال یہ بہت بہترین اور ایک بہت اچھی جو ہے کوشش ہے, اور برائٹ کوچنگ اکیڈمی سے جو ہے میرا جو ہے بہت پرانا تعلق ہے, اتنا پرانا کہ جو ہے برائٹ جہاں ابھی قائم ہے جب وہ شروع بھی نہیں ہوئی تھی تب سے بہرحال وہاں ہمارا آنا جانا ہے, اور وہاں ایک ہفتے واری درس قرآن ہوا کرتا تھا جو کہ اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے ہوتا تھا جو ہے جمعہ کے جو ہے بعد نماز مغرب جمعہ کے دن, اور الحمدللہ اس درس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ 14 سال سے وہ درس چل رہا ہے ماشاءاللہ, اسی جگہ اسی وقت اور اسی ٹائم پر ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو بہرحال برائٹ کی جو ہے بنیاد جس کو بولتے ہیں جہاں وہ قائم ہوا, وہ کس طرح سے شروع ہوا, کیسے اس کی پرورش ہوئی, کیسے وہ پروان چڑھا, تو بہرحال وہ پوری تاریخ جو ہے وہ ایک جو ہے میری نظروں کے سامنے ہے, یا ایک پارٹ ہے ہمارا بھی کہ ہم نے اس کو شروعات سے جو ہے اس حد تک اس لیول پر آنے تک بہرحال ہم نے اس کو دیکھا ہے, اور الحمدللہ جو اس کو چلانے والے ہیں ان کی کوششیں بہت مخلصانہ ہیں, یاد رکھیں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی تعریف کرنے کھڑا ہوں کہ انہوں نے میرا پروگرام رکھا ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو میں جانتا ہوں ذاتی طور سے. کبھی ہوتا ہے انسان کو بلایا جاتا ہے وہ کسی ادارے کی تعریف کرتا ہے اس لیے کہ اس کو بلایا گیا ہے, لیکن بہرحال میرا اس سے بڑا قدیم تعلق ہے, اتنا ہی پرانا جتنی برائٹ ہے, اور شروعات سے میں جو اس کو دیکھ رہا ہوں, اس ترقی کو دیکھ رہا ہوں, وہ کوششوں کو دیکھ رہا ہوں, اور شروعاتی دور میں جن بچوں کو تیار کیا گیا میں نے ان کو دیکھا, اور میں ان کو سراہتا ہوں اس کوشش کو کہ چند بچوں کو پکڑ کر جس طرح سے ان کی اصلاح کی گئی عصری علوم کے تعلق سے, جہاں درس قرآن ہو تو اس کا آج بھی پارٹ ہے برائٹ کا کہ وہ ہر جمعہ ہوتا ہے, علوم القرآن کی کلاسز ہوتی ہے اور بہت سارے اور بھی کورسز بہرحال وہ رکھتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ہے جو انہوں نے ڈیولپ کیا اور پھر جس طرح سے پھر اس فیلڈ میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی, اللہ رب العزت نے دن دگنی اور رات جو ہے چوگنی ترقی دی, اللہ سے دعا کہ اللہ آگے بھی ترقی دی, اور منتظمین جو اس کا انتظام کر رہے ہیں اس کے مینجمنٹ کو اخلاص جو ہے عطا فرمائے تاکہ وہ اسی اخلاص کے ساتھ امت مسلمہ کی خدمت کرتے رہیں. آئیے اپنے عنوان کی طرف میں بڑھتا ہوں, اور جو عنوان مجھے دیا گیا ہے اس پہ جو ہے تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 28 میں جو میں نے آپ کے سامنے پہلے تلاوت کی اس نے فرمایا اور کہا, وَعَلَمُوا, اس چیز کا علم رکھ لو, یہ چیز جان لو, اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اللہ نے فرمایا اور کہا, اس چیز کا علم رکھ لو, یہ بات کو جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں تمہاری آزمائش, تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں تمہارے لیے آزمائش ہے, اور تم تمام کا اجر اللہ کے پاس رکھا ہے, اور بڑا اجر اللہ کے پاس رکھا ہے. تو اس آیت میں اور اسی مفہوم کی ایک دوسری آیت سورہ تقابون سورہ نمبر 64 اس کی آیت نمبر 15 میں بھی آتی ہے, آیت اس طرح, انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہاری بے شک تمہارے مال میں اور اولاد میں تمہارے لیے آزمائش. فتنے سے یہاں مراد یاد رکھیے آزمائش ہے, ٹیسٹ ہے. تو گویا ہماری اولاد اور ہمارا مال ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے, اللہ رب العزت ان دو چیزوں کے ذریعے مجھے اور آپ کو آزماتا ہے اس دنیا کے اندر, اور اگر جو اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا تو اللہ دونوں ہی آیت میں اللہ نے فرمایا ان دہو اجرن عظیم, تو ان دونوں میں جو کامیاب ہو گیا ان کا اللہ کے پاس بہت عظیم بہت بڑا اللہ نے اجر اٹھا کر رکھا ہے. اولاد کا ویسے تو نہ ہونا بھی آزمائش ہے, جن کو اولاد نہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں, اور اولاد کا ہونا بڑی آزمائش ہے. جس طرح سے اولاد کا نہ ہونا آزمائش ہے, اولاد کا ہونا اس سے بھی بڑی آزمائش ہے. ایک ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے جب اللہ اولاد دے دیتا ہے, چونکہ اولاد ایک عظیم نعمت ہے, اور اولاد اتنی عظیم, بچے اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس نعمت کو جن انبیاءوں کو نہیں ملی تھی مانگ کر اللہ سے لی, دعاؤں کے ذریعے اللہ سے لی, گڑ گڑا کے اللہ سے لی. اور ہم جانتے دو مشہور معروف واقعات جو قرآن سے ہیں, ایک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے تعلق سے مفسرین لکھتے 80 سے زیادہ عمر تھی, 85 سے اباؤ 90 کی ایج میں ان کو جو پہلی اولاد ہوتی ہے دعا کرتے ہیں, اور زکریا علیہ السلام جن کے تعلق سے جب اولاد کی بشارت دی گئی تو کہا مجھے اولاد کیسے ہو سکتی, میرے بال تو پورے سفید ہو چکے, گویا بہت ایج ہو چکی تھی, کافی عمر گزار چکے تھے, لیکن اس عمر میں پہنچنے کے بعد بھی اس نعمت کو حاصل کرنے کی تڑپ ان میں باقی تھی, اور دونوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی, دونوں کی دعا کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا, ایک کی دعا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100 میں فرمایا اور کہا, ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما, ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ نیک اولاد عطا فرما, اس لیے کہ اولاد میں نے کہا نا عظیم نعمت ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا اللہ رب العزت سے گڑ گڑایا. دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کی آیت نمبر 38 میں زکریا علیہ السلام کا واقعہ فرمایا اور کہا, ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما اور ایسی اولاد جو اچھی ہو, ایسی ذریت مجھے دے جو نیک ہو صالح ہو. تو گویا دونوں نے اولاد طلب کی، لیکن خاص بات دیکھیے دونوں کے ساتھ مخصوص الفاظ جڑے ہیں، صالحین کا ایک کے جگہ صالح کا ایک کے جگہ طیب کا لفظ جڑا ہوا ہے، اچھی اولاد اور نیک اولاد. تو گویا دونوں نے اولاد طلب کی لیکن بالخصوص نیک اولاد طلب کی. یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھی، اس لیے کہ جہاں اولاد نعمت ہے وہیں اولاد اگر تربیت نہ کرنے کی وجہ سے بگڑ جائے تو پھر فتنہ، پھر آزمائش، پھر مشکل، پھر دنیا میں ذلیل اور بدنامی، اور جو ہے بدنامی کا ذریعہ اور آخرت میں جو ہے پکڑ کا ذریعہ بن جاتی ہے. پھر سمجھ رہا بات کو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر اولاد خراب بھی رہی تو والدین کی پکڑ ہوں گی، جن اولاد کی جن بچوں کی والدین تربیت نہ کرے اس سے بگڑ جائے تو پکڑ ہوں گی، ورنہ اگر سب کچھ کرنے کی بات بھی کوئی بگڑ جائے تو اللہ تعالیٰ بہرحال نیتوں کو دیکھنے والا ہے، تمہاری کوششوں کو دیکھنے والا ہے. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا، اولاد نعمت ہے، اس کے تعلق سے پوچھ ہونے والی ہے. اللہ رب العزت نے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 اس کی آیت نمبر 6 جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آنکھ سے بچا لو. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے جس پہ ایسے سخت فرشتے تعینات ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کرتے، جو رب ان کا حکم دیتا ہے اس حکم پہ کر گزرتے ہیں، اس حکم پہ عمل کر لیتے ہیں. تو گویا اس آیت نے ہم پر فرض اور واجب کیا کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی نفس کو اور اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم کی آنکھ سے بچائے. تو میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری، اگر ہمارے ماتحت لوگ ہیں بیوی اور بچے، تو ان کی اصلاح کرنا، اپنے لیے جیسا جنت ہم طلب کرتے ہیں ان کے لیے بھی کوششیں کر کے کہ یہ بھی جنت میں جائے، یہ ذمہ داری ہے گھر کے ذمہ دار مرد کی. یاد رکھیے اللہ نے فقو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ. تو ہم پر یہ واجب اور فرض ہے، یاد رکھیے کہ اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت کرے، صحیح تعلیم دے، اس لیے کہ تعلیم تربیت کی ایک بنیادی چیز ہے. یاد رکھیے ایجوکیشن، جس کو عام زبان میں کہوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم سمجھے، یاد رکھیں. ہم دیکھتے ہیں سماج میں بہت ساری برائیاں ہیں جن برائیوں کی وجہ سے ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں. کچھ برائیاں سماجی ہوتی ہے، کچھ برائیاں ایسی ہوتی جو تعلیمی بگاڑ کی وجہ سے آتی ہے، کچھ سماجی بگاڑ کی وجہ سے آتی ہے. لیکن ایک برائی ایسی ہے جو خود ہمارے وجہ سے آتی ہے، اور وہ یہ ہے والدین کا اپنے بچوں کی ترقی یا تعلیم کے لیے کوشش نہ کرنا، تربیت کے لیے کوشش نہ کرنا. یہ جو برائی ہے، یاد رکھیے سماجی بگاڑ بھی کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں، اور اسی طرح تعلیمی بگاڑ بھی کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا تعلیمی نظام بھی آج کل ایسا ہو گیا کہ فحش، برائی، بے پردگی عام ہو جا رہی ہے اس میں، وہ بھی برائی ہے. سماجی برائیاں تو آپ سب جانتے ہیں، حالات تو یہ کہ ہر نکڑ پہ، حالات کے آپ سب جانتے ہیں، ہر نکڑ پہ کچھ لوگ کھڑے ہیں اور اتنے ماہر پروفیسر ہوتے ہیں کہ آپ کے بچے کو جو آپ نے ایک سال میں تعلیم دی، دو گھنٹے میں ساری ختم کر دیتے ہیں، ان کی تعلیم چڑھا دیتے ہیں اس کے اوپر اپنی. ماہر پروفیسران جس کو ہم کہیں گے، جو بیٹھے رہتے ہیں مختلف قسم کی عادتوں میں ملوث ہے اور آپ کے بچے کو ایجوکیٹ کرتے ہیں وہاں بھی ہو، تو وہ سماجی بگاڑ کی وجہ ہوتے ہیں. تو گویا ایک سماجی تعلیم، مطلب ایک سماجی بگاڑ ہو گیا، اور ایک بگاڑ وہ ہوتا ہے جو تعلیمی ہوتا ہے. لیکن ایک بگاڑ جس کو ہم بھول جاتے ہیں، ہمیشہ ہم بولتے ہیں اسکول میں برابر ایجوکیشن نہیں ہو رہا، کالج میں برابر پڑھا رہے نہیں، ٹیچرز فلاں نہیں کر رہے، لیکن یہ بات ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں، وہ ہے والدین کی کیا ذمہ داری. اور والدین جب اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتے، اس سے جو بگاڑ آتا ہے وہ اتنا بڑا بگاڑ ہے کہ کوئی ایجوکیشن کا بگاڑ اور کوئی سماج کا بگاڑ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا والدین کی تعلیم کے اندر، تربیت میں اگر وہ دھیان نہ دے، اس کے ڈیولپمنٹ میں چائلڈ کے دھیان نہ دے، اس کے ایجوکیشن میں دھیان نہ دے، اس کو رائٹ کائنڈ آف ایجوکیشن نہ دے، اس سے جو بگاڑ آتا ہے نا، ویسا بگاڑ تو کوئی بگاڑ وہ نہیں ہوتا. اور اگر یہاں وہ ایجوکیٹڈ ہو گیا، یہاں اس نے تعلیم حاصل کر لی، تو باقی سارے بگاڑ انشاءاللہ عزیز اس کے لیے اتنا بڑا اثر نہیں رکھیں گے، اور انشاءاللہ ان آندھیوں اور ان طوفانوں کے خلاف وہ مضبوط کھڑا رہے گا. لیکن اگر والدین ہی یہ چیز بھول جائے، تو پھر یاد رکھے اس بگاڑ کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی، زندگی بھر نہیں ہو سکتی. اس بات کو ہم سمجھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آج کے اس دور میں ٹیچر انتک محنت کر رہے ہیں بچوں کے لیے. اسکول کے ٹیچرز محنت کر رہے ہیں، کالج کے ٹیچرز محنت کر رہے ہیں، مختلف اداروں میں جو لوگ ایجوکیشن دیتے ہیں، چاہے وہ ٹیچر ہو نہ ہو، ایجوکیشن فیلڈ میں سے جو لوگ جڑے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، وہ بچوں کو کچھ نہ کچھ دینا چاہ رہے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ایک ایسی چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے ویسے پروار نہیں چڑھ رہے جیسے ہم دیگر قوموں کو دیکھ رہے ہیں اس کمپٹیشن کے، اس مسابقے کی جو ہے دور کے اندر جو دیکھ رہے ہیں، جیسا وہ سوچ، سمجھ، عقل، صلاحیت اور ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کے چل رہے ہیں. کہ ایک آدمی کسان ہے، دو ایکڑ زمین کا مالک ہے، ایک ایکڑ زمین بیچ کر اپنے بچے کو 10th, 11th, 12th اور سی ٹی کی فیس پے کر رہا ہے کھیت بیچ کر، اس لیے کہ اس کے لانگ ٹرم گولز اس نے پلان کر چکا ہے کہ میرے بچے کو یہاں سے لے کر فلاں کریں گا، آج آدھا کھیت جا رہا میرا کوئی مسئلہ نہیں، کل ایسے 10 ایکڑ اور خرید لیں گا میرا بچہ اگر اچھی نوکری پہ چلے گیا، اور ایسے مختلف شعبوں اور فیلڈس میں وہ اپنے بچوں کو ڈال رہے ہیں حالانکہ کاشتکار اور کسان ہیں. لیکن آج امت مسلمہ کا حال یہ ہو چکا ہے تعلیم کے معاملے میں، ایجوکیشن کے معاملے میں، جتنے ہمارے گولز ہیں سب شارٹ ٹرم گولز ہیں، شارٹ ٹرم، 10th ہو جائے، 12th ہو گیا تو بس ہو گیا، گریجویٹ بن گیا تو احسان ہو جائے گا میرا بچہ، چونکہ پڑھ ہی نہیں رہا ہے نا، گولز ہی سیٹ نہیں ہے بچپن سے، تو بس یہ ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں بچوں کی تعلیم تربیت کا مرحلہ جب بڑے ہو جائیں گے 8th, 9th, 10th میں آئیں گے تب ہوں گا، بچوں کی تعلیم اور تربیت اور کیا کرا نہیں مرحلہ ان کی پیدائش کے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. ایک سوچ والا، ایک بصیرت والا انسان اولاد جب نکاح کرتا ہے تو اپنی بیوی کے انتخاب سے شروع کرتا ہے، کہ اولاد کی تعلیم کا مسئلہ ہے نا، بیوی کے انتخاب چوائس آف وائف سے شروع ہوتا ہے، اس کے لیے ایک رائٹ کائنڈ آف مدر جسو کہیں گے، ایک صحیح ماں کے انتخاب سے شروع ہو جا رہا ہے اس کی تعلیم اور تربیت کا مرحلہ. تو 8th, 9th, 10th تو بہت لیٹ ہو چکا ہے، یہ تو 13, 14, 15 ایئرس کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو اسلام اس کی وجود میں آنے سے پہلے سے اس کی تیاری کا کہہ رہا ہے. کتنا اہم ہے بچوں کی تربیت، کہ اللہ کے رسول نے کہا عورتوں سے نکاح چار چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں، دینداری کو لازم جانو، کیوں؟ اس لیے کہ دیندار ہوں گی تو بچوں کو تعلیم تربیت دیں گی، تو گویا ان کی ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اور تعلیم اور تربیت کا مرحلہ ان کے لیے ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے. تو 8, 9, 10 تو ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں، دوسری قومیں کم از کم ان کے پاس دین کا یہ معاملہ تو نہیں ہے کہ ان کے پاس نکاح کو دین کا حصہ نہیں مانا جاتا، لیکن یہ بات تو ہے کہ ان کی پیدائش کے بعد وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ آگے یہ کیا کریں گے، کس فیلڈ میں جائیں گے. ہمارا تو معاملہ ہے کہ ہمیں تو فیلڈ بھی نہیں پتا کیا کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر. نہیں نہیں دیکھیے، ہم خود ایجوکیٹڈ نہیں ہیں تو ہم کیا اپنے بچوں کے بارے میں، کسی چیز کے پلاننگ کے لیے ایجوکیٹڈ ہونا آپ کا ضروری نہیں ہے، وہ سوچ اور فکر ضروری ہے، یاد رکھیے، وہ سوچ اور فکر ضروری ہے، وہ سوچ اور فکر ہونا چاہیے. یہ بہت اہم دور ہے، جیسا کہ مجھ سے پہلے بات آئی، سانس لینے کے لیے بھی رکے کہ آپ پیچھے چلے گئے، دوڑ اتنی تیز ہے، ریس اتنی تیز ہے، اندازہ لگائیے ہمیں چلنا ہے. تو سب سے پہلے والدین خاص طور سے تیار ہو جائے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اور اس میں بھی خاص طور سے مائیں، مدر، ماں تیار ہو جائے، کمر بستہ ہو جائے کہ اب مجھے بچوں کی تربیت کرنا ہے، جس کے اندر تعلیم بھی اس کا پارٹ ہے، اس کے اندر بہت ساری اور بھی چیزیں بھرا چلتی ہے. اگر ماں تیار ہو جائے تو انشاءاللہ آگے کے مرحلے درست ہو جائیں گے. ٹیچرز کے سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ نتیجے نظر نہیں آتے، اس لیے کہ پیرنٹس کا ہی کوئی اس طرف سے وہ نہیں ہے نا، ٹیچر اپنی محنت کر رہا ہے لیکن پیرنٹس میں سے ماں اور باپ نے کبھی یہ پوچھا آج کیا پڑھ کے آئے، آج کیا ہوا، آج کیا پرابلمز تھے، کل کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، فلاں چیز ہم سالو کریں، بہت اچھا ماشاءاللہ تم نے یہ کیا، کل کے میں نے پیپرز تمہارے چیک کرا تم نے یہ کیا، کام نہیں کیا. بہت سے والدین کا یہ حال ہے، اور خاص طور سے والد صاحب کا یہ حال ہوتا ہے کبھی کبھار، بچہ کیا کرتا نہیں معلوم، کہیں تو بھی جاتا، کچھ تو بھی کرتا، کچھ تو بھی پڑھتا، کہیں تو بھی جاتا، کچھ تو بھی کرتا، کچھ تو بھی پڑھتا. نہیں، آپ کے بچے کا پوچھ رہا، میرے بچے کا مجھے نہیں معلوم کہاں جاتا ہوں، آپ کو نہیں پتا. نہیں، ان کی امی نے کہیں تو بھی کوئی کوچنگ میں ڈال دیے، وہاں سے آ کے فلاں چیز کر لیتا اور وہ فلاں، میں زیادہ ٹینشن نہیں لیتا بچوں کا. اچھا، پھر ریزلٹ آ گیا تو بیٹے ریزلٹ ہے آج تمہارا، اگر آج ریزلٹ غلط رہا تو آج تو تنبیہ ہے تمہاری. تو بچہ بھی سوچتا یہ تو سال بھر تو دکھے نہیں حضرت کبھی کچھ پوچھتے ہوئے، ریزلٹ کے دن ان کو بڑا جوش ہے کہ آج تنبیہ کرنے والے، سال بھر کچھ نہیں پوچھے، کچھ تو بھی جاتا، کچھ تو بھی کرتا، کچھ تو بھی پڑھتا، کہیں تو بھی کچھ کر لیتا، ہو گیا. لیکن ریزلٹ کے دن بالکل اس کے اوپر سوار ہے، بالکل جیسا ملک الموت سوار ہو گیا، اور بالکل آج ریزلٹ بیٹا آنا تمہارا، اس لیے کہ میری عزت داؤ پہ ہے. تو بچہ بھی سوچتا حضرت تھے کہاں اتنے دن سے تم، والد صاحب آپ سال بھر غیر حاضر تھے 365 دن، اور 365 دن ریزلٹ کے دن آپ عزت داؤ پہ لگا رہے اپنی، اب آ کر ویر یو، کہاں تھے؟ یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا. ٹیچرس اپنی محنت کر رہے ہیں، کوچنگ اپنی محنت کر رہا ہے، اسکول اپنی محنت کر رہا ہے، وہ ایک شاباشی والا پیچھے ہاتھ نہیں لگا ہوا ہے، بڑا بہت بہت اچھا ہوا، کوشش بہت اچھی تھی، فیل ہو گئی یہ بار، کوئی بات نہیں، اگلا ٹرم انشاءاللہ. وہ ہاتھ پیچھے سے غائب ہے، جو تھپ تھپائے، جو دھکا دے، جو پش اپس دے، جو آگے بڑھائے، جو گرتے وقت اس کو پکڑ کے اٹھا لے، وہ ہاتھ کی غیر موجودگی، ایک جھاڑ آپ نے لگا دیا لیکن وہ جھاڑ بہت زیادہ بڑھ گیا، اس کا تنا اتنا نہیں بڑھا، جھاڑ بڑھ گیا. تو بارش کے موسم سے پہلے آپ کٹنگ کرتے ہو اس کی تاکہ گر نہ جائے، پھل جلدی آئے گا تو آپ کاٹ دیتے، اس لیے جھاڑ ابھی تناور نہیں ہوا ہے، تو وہ سپورٹ کی ابھی ضرورت ہے اس جھاڑ کو. یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھی. تو ٹیچرز کی محنت اصل نہیں ہے، اصل محنت شروع کہاں سے ہوتی ہے، آئیے بچے کی تعلیم کے مرحلے کیا ہوتے رکھتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے. اگر پہلا مرحلہ بگڑا تو سیکنڈ بگڑ جاتا، سیکنڈ تو تھرڈ. پہلا مرحلہ ماں کی تعلیم، ماں کی تربیت. دوسرا مرحلہ گھر کی تعلیم اور گھر کی تربیت, اس میں والد اور دوسرے لوگ انکلوڈ ہے, دادا دادی نانا نانی جس کے ساتھ رہتا ہے. مسجد کی تعلیم, تھرڈ ایجوکیشن, اور مسجد جب جاتا ہے تو سیکھتا ہے ایک مسلم بچہ. فورتھ ہوتا ہے مدرسے کی تعلیم, جب عربی میں مکتب میں آپ ڈالتے وہاں سے ایجوکیٹ ہوتا ہے. پانچویں تعلیم ہوتی ہے اسکولی تعلیم, پھر آپ اس کو اسکول میں ڈالتے یا مدرسہ بھی بول سکتے, لیکن میں مدرسہ اسکول الگ الگ لکھا تاکہ دینی اور عصری کا فرق آپ سمجھ جائے, دینی اور دنیا. تو پھر اسکول کی تعلیم, وہاں ٹیچرز پڑھاتے ہیں. اس کے بعد چھٹا ہوتا ہے دینی تقاریب, جہاں وہ جاتا ہے وہاں سے بھی ہمارے بچے ایجوکیٹ ہوتے ہیں. جس بھی جماعت کے, جس بھی پروگرام میں جاتے ہیں وہاں سے کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں لیتے ہیں, اور کبھی کبھار وہ لائف چینجنگ, زندگی موڑنے والا ان کے لیے وہ ڈیسیجن ہوتا ہے, تو تقریروں کے ذریعے وہ لیتے ہیں. اسی طرح سماجی تعلیم, سماج سے وہ ایجوکیٹ ہوتے ہیں, لوگوں کو دیکھ کر, یہ انکل ایسے, وہ انکل ایسے, پڑوسی ایسے, وہ چچا ویسی بات کرتے, فلاں یہ ہے, وہ نکڑ والا ایسا ہے, وہ ایجوکیٹ ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم. اب یونیورسٹی میں بچہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں وہاں پڑھتا نہیں ہے, تو آئیے تعلیم نمبر ایک سے شروع کرتے. ماں کی تعلیم ہوئی, گھر والوں نے کیا اس کے لیے وہ کام کیا جو کرنا چاہیے تھا, شروعات یہاں سے ہوتی ہے. یاد رکھیے, اس لیے کہ ایک بگاڑ آپ بگاڑ کے اگر شاخوں تک جائیں گے تو میں کہوں گا اس سے حل نہیں نکلے گا, شاخوں کاٹنے سے پھر نہیں آ جائیں گے. آپ جڑوں تک جا کے دیکھیے بگاڑ شروع کہاں سے ہوا. تو تعلیم کے مرحلے یاد رکھیے, ان مراحل کو یاد رکھیے, اور اسی لیے اللہ رب العزت نے امت کی عورتوں کو کام سے, یاد رکھیے وہ کر سکتی حلال ہے لیکن اس سے دور رکھا, اس لیے ذمہ داری نہیں ٹھہرا, اس لیے کہ کہا تمہیں اولاد کی تربیت کرنا یہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے, یہی سب سے بڑا کام ہے تمہارے لیے, سمجھ رہے آپ. تو یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. اور علم کی اسلام میں کیا اہمیت ہے, میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں علم کی کیا اہمیت ہے. پہلی آیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی, اقرا بسم ربک الذی خلق, سورہ علق, سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. مسلمانوں نے اس کے بعد ہر علوم اور ہر فن کو رب کا نام لے کر پڑھ ڈالا, چاڑ دیا, ماہر بن بیٹھے, بلکہ نئے علوم کو ایجاد کیا جو دنیا جس سے آج تک فائدہ اٹھا رہی, قیامت تک فائدہ اٹھاتی رہیں گی. یاد رکھیے, اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ روایت اتنی سندوں سے آتی ہے کہ 300-400 زیادہ سند ہے اس کی, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, اور کچھ روایتوں میں اضافی الفاظ ہے مسلمۃ, علم کا حاصل کرنا, علم کی طلب رکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو علم کی اہمیت تو میں سمجھتا ہوں بالکل واضح ہے. عصری علوم کی بھی اہمیت ہے اسلام میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جنگ بدر کا واقعہ رحیق المختوم میں واقعہ اٹھائی, جنگ بدر کے بعد کچھ قیدی پکڑے گئے مشرکین مکہ کے, آپ نے جی کہا فدیہ دیا جائے, جنہوں نے فدیہ دیا ٹھیک ہے چھوڑ دیے گئے, جو فدیہ نہ دے پائے کیا کہا آپ نے, ان میں سے ہر مشرک مسلمان کے 10-10 بچوں کو مدینے کی تعلیم دیں گا. کون سی تعلیم دیں گا مشرک؟ قرآن حدیث تو وہ نہیں سکھا سکتا, علم ہنسا, میتھمیٹکس, ہے نا, وہی جو علوم چلتے ہوں گے, حساب کتاب تجارت یہ سب تو دیں گا وہ, عربی کی تعلیم, شاعری کی تعلیم. تو کہا 10-10 بچوں کو تعلیم دے, اس کو آزاد کر دیا جائیں گے. انہوں نے 10-10 کو دی, رہا کر دیے گئے. سمجھ رہا بات؟ تو عصری علوم کی بھی اہمیت ہے. قرآن میں 6666 سے زائد آیتیں, ان کے اندر 1000 سے زیادہ آیتیں آج کے جدید سائنس پر بات کرتی, ماڈرن سائنس پر بات کرتی, یہ اس کی ایک دلیل ہے. تو گویا ہمارا دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلنے کا حکم دیتا ہے. ہاں, ترجیح کس کو دی جائے؟ پریفرنس تو ظاہر سی بات ہے دین کو دی جائیں گی, لیکن دنیا بھی, ایجوکیشن بھی, ماڈرن ایجوکیشن بھی, اکیڈمکس بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا یہ ہے. یاد رکھیں, اس لیے کہ یہ دنیا گزارنے کا طریقہ ہمیں سکھاتا ہے. اسی طرح جو ہے والدین جو ہے بہت سی بار یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم جو ہے مدرسوں میں, اسکولوں میں درست نہیں ہو رہی, کالج میں تعلیم درست نہیں ہے. تو میں کہوں گا پہلے مرحلے پہ جائیے, وہ ماں کی گود سے شروع ہوئی کہ اس کی ویسی تعلیم. آپ اب اسکول اور کالج کی بات کریں, شروعات کہاں سے بھی, ہم کو شروعات سے اپنے آپ کو یاد رکھیے تعلیم دینا ہے. اور ماں کی تعلیم کا اثر دو واقعہ رکھتا ہوں. پہلا, نوح علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی بیوی ایمان والی نہیں تھی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا اپنے بیٹے سے, اے میرے بیٹے آج طوفان سے کوئی نہیں بچے گا, تو وہ کیا کہتا ہے اپنے والد سے, میں ابا جان ایک بہت اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. اور یہ بات اور کلام کے دوران ایک موج, ایک لاٹ آئی, ایک ویو آئی پانی کی, اور ان کے سامنے نظروں کے بہہ کر چلا گیا. ماں چونکہ ایمان والی نہیں تھی, بیٹا بھی نہیں لایا. اور ماں ایمان والی ہے تو اس کا دیکھیے ماں کی تعلیم کا جو میں اثر کہہ رہا ہوں. دوسرا واقعہ, انس بن مالک رضی اللہ عنہ, یہ چھوٹے تھے, ننھے منے تھے, ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ ایمان لائی تھی, ان کے والد ایمان والے نہیں تھے. ان کے والد سامنے بیٹھے ہیں اور کہنے لگے اپنی بیوی سے, ام سلیم مطلب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ سے, تم تو بگڑ گئی, بے دین ہو گئی, ان کے حساب سے محمد کے دین پر چلے گئی, بگڑ گئی, بے دین ہو گئی, میرے بچے کو مت بگاڑنا. تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے انس سے کہا, جو دھنے منے چھوٹے تھے, انس لا الہ الا اللہ کہو. انس کے والد نے کہا, ابو انس نے, خبردار انس تم لا الہ الا اللہ نہیں کہوں گے. انس کو لاکھ والد کے روکنے کے باوجود بھی انس رضی اللہ نے اپنی ماں کے بولنے پر اپنے والد کے سامنے خلاف ورزی کر کے کہا لا الہ الا اللہ, حالانکہ بہت چھوٹے تھے. اس سے پتا چلا ماں جس عقیدے پر ہوتی ہے بچہ اسی عقیدے پر ہوتا ہے, ماں جیسی ہوتی ہے بچہ ویسے ہوتا ہے. بڑی اہم بات ہے. تو ماں کو, عورتوں کو اس معاملے میں تیار ہونا ہے. چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اندر ایجوکیشن ایک بہت بڑا پارٹ ہے. یاد رکھیں, تعلیم اور تدریس کا تھوڑا سا فرق رکھ کے آگے چلتا ہوں. بچہ جو ہے ہر چیز سے نالج گین کرتا ہے. تعلیم کیا ہوتا ہے معلوم آپ کا؟ ایجوکیشن. ایجوکیٹ کسی چیز سے علم حاصل کرنا, یہ کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے. اس کے لیے کوئی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی تعلیم کے لیے. تدریس کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. جیسا مثال کے طور پر ایک بچہ گھر سے نکلا, گھر سے نکل کر وہ راستے سے جانے لگا, ایک آدمی آیا ریتی میں گر گیا. بچے کو ایجوکیشن مل گیا, ریتی میں گاڑی اسکیٹ ہوتی ہے ہلو چلانا چاہیے, اسے کسی نے بولا نہیں. دیکھنے سے اس نے سیکھ لیا کہ ریتی میں گاڑی گرتی ہے لہٰذا اب ریتی میں چلائیں گے تو ہلو چلائیں گے. اس نے آٹومیٹیکلی گین کر لیا نالج. یہ تعلیم تھی. تو تعلیم کے لیے بچوں کو کوئی ضروری نہیں کہ کوئی مرحلہ ہو, وہ اٹھتے بیٹھتے دیکھ کھاتے پیتے چلتے پھرتے آپ لوگوں کی والدین کی بات چیت سن کے بھی تعلیم گین کر لیتے ہیں. والد صاحب نے یہ انکل کو جھوٹ بولا تھا, ان کو ایزی لینا. کیونکہ والد صاحب ان کو ہمیشہ گھر پہ رہ کے بولتے میں نہیں ہوں, یہ انکل کو ایزی لینا اپنے. جب بڑا ہوں گا وہ انکل آئے, ارے نہیں ہے ابا انکل جاؤ. کوئی پوچھیں گے کیوں اتنا ایزی لیتے, والد صاحب تو ہے نا. میرے ابا خود گھر میں رہ کے بولتے یہ نہیں ان کو بول دینا تو میں بھی بول دیتا ہوں. اسے کسی نے بولا نہیں کہ بیٹے یہ انکل آئے تو آپ وہ کرنا, لیکن اس نے والد کی بات سے سمجھ گیا یہ انکل کو ایزی لینے کا ہے اپنے کو. سمجھ رہے آپ؟ کسی نے سکھایا نہیں. یہ تعلیم ہے. تو بچے فرق نہیں کرتے ہیں, کسی بھی چیز سے ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں, دیکھا اور سیکھ لیا. اس لیے تو کبھی کبھار بچے کچھ چیزیں دیکھتے تو آپ کو آنکھوں پہ ہاتھ رکھنا پڑتا, ادھر مت دیکھو اور وہ سنتے. چونکہ آپ دیکھتے کہ پوسٹر درست نہیں ہے, وہ تصویر غلط ہے, آپ یہ دیکھ لیں گا تو 100 سوال کریں گا میں کیسے جواب دوں گا. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. ہوتا ہے, بچے ہر چیز سے ایجوکیٹ ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, چھوٹا سا واقعہ, بچے کیسے ایجوکیٹ ہر چیز سے ہوتے ہیں. ایک صاحب نے اپنے بچے کی ختنہ کرائی. اب ختنہ کرائی تو اس کو ڈھاک کے تو رکھ نہیں سکتے چھوٹے بچے کو. تو بڑا بھائی آ گیا جو ابھی بہت شعور والا ہے, 2-4 سال کا, یہ کیا ہو گیا, اس کو زخم کیسے ہوا, کیا بولیں گے باپ, کیا بولیں گے؟ تو بیٹے وہ زخم ہو گیا, ٹھیک ہے چلا گیا. پھر دوسرے دن آیا, زخم ہوا ٹھیک ہے لیکن اتنا راؤنڈ کیسا ہوا ایگزیکٹلی. زخم جو ہوتے ہیں میں نے دیکھا رگڑے الگ, اس کا اتنا ایگزیکٹ کیسا ہو رہا ہوں, کیا بتائیں گے آپ, کیا بولیں گے بتائیے. اس کو بغیر استاد کی وہ گین کر رہا ہے. اور نیکسٹ ٹائم اگر آپ اس کو بولیں ختنہ تو بولیں گے ہاں ختنہ بولے تو بہت خون نکلتا ہے, ایسا ایسا ہوتا فلاں ہوتا ہے, اس کو آٹومیٹیکلی اس نے گین کیا ماحول. سمجھ رہے آپ؟ یہ ہوتا ہے. تو بچے اتنے شارپ ہوتے ہیں, وہ چیزوں کو دیکھ کر سیکھ رہے ہیں. اس دور کے اندر اگر والدین ان کو سپورٹ نہیں کریں گے, ہم نہیں کریں گے, تو پھر بتائیے کہاں سے وہ تعلیم گین کریں گے. پھر وہ جو تعلیم گین کرتے ہیں پھر ہم پچھتاتے ہیں بڑے ہونے کے بعد کہ ان کو کیا ہوا ہے. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب تعلیم کے اندر دین اور دنیا دونوں شامل ہیں. اسلام نے اس میں فرق نہیں کیا, ٹھیک ہے, دین اور دنیا کا فرق. اور اسلام میں دین دنیا کا فرق ہے بھی نہیں, بات یاد رکھ لیجیے. اسلام میں دنیا اور آخرت کا فرق ہے. اسلام میں دنیا اور آخرت کا فرق ہے, دین اور دنیا کا فرق نہیں ہے. دنیا اور آخرت کا فرق ہے. ایک مسلمان تجارت دنیا میں کرتا ہے نا دین کے مطابق, وہ تھوڑی کہہ سکتا کہ میری نماز کتاب و سنت کے مطابق میری تجارت میں میں لپا ڈپی کروں کیوں, یہ میرا دنیا اور یہ دین ہے. نہیں, دنیا میں رہتے ہوئے دین پر چلنا ہے بھائی. دنیا اور آخرت کا فرق ہے. ہم نے دین اور دنیا کا فرق کر دیا تو تعلیم بھی الگ دین اور دنیا کی, لوگ بھی الگ, مزاج بھی الگ ہے نا. سمجھ رہے آپ؟ اگر کوئی آدمی دینی تعلیم کا دعویٰ کرو ٹوپی پہن کے نہیں آتا, آپ قبول ہی نہیں کریں گے. اس کو بولیں گے چل تو اوپینی اور دین کی بات کر رہا ہے نہیں ہے. تو ہولیا بھی فکس ہے, ہولیا فکس ہے, ہر چیز فکس ہے کہ یہ ایسا ایسا ہوں گا اور ایسا آدمی ایسا ہوں گا. سمجھ رہے آپ اس بات کو؟ تو ہم نے اتنا کہا دونوں ایک ہی, یاد رکھیے دونوں کا امپورٹنس ہے اسلام میں, بہت اہمیت ہے. آج میں کچھ باتیں لیکن اکیڈمکس کے تعلق سے, اکیڈمکس اسکول کے تعلق سے, کالج کے تعلق سے رکھوں گا تاکہ ہمارے بچوں کو اس فن میں بھی ہم مہارت حاصل کریں. دینی یقیناً دین کے اندر بھی خوب ان کو آگے بڑھاوا دیجئے, ان کو ناظرہ قرآن تک مت روکیے, ناظرہ قرآن کے بعد حفظ کرائیے, ان کو شرعی علوم سکھائیے, ان کو تجوید سے آراستہ کیجئے, انہیں شرعی عقیدہ اور بہت ساری دیگر چیزوں میں علم حدیث کے اندر, قرآن کے علوم کے اندر مہارت کیجئے, آگے بڑھتے رہیے. ساتھ ہی ساتھ دنیا کے اندر بھی خوب آگے بڑھیے. آج دونوں فیلڈ میں ہم بہت کمزور نظر آ رہے ہیں. اب والدین سے جب بات ہوتی ہے بچوں کی تعلیم تربیت کی, ان کے ڈیولپمنٹ کی, تو والدین کی کچھ شکایتیں کچھ مسائل ہیں. 10 شکایتیں اور مسائل رکھ رہا ہوں, اس کے اندر حل بھی رکھتے جاؤں گا. والدین سے جب بھی ڈیولپمنٹ کی چائلڈ کی بات ہو, 10 شکایتیں جو عموماً لوگ کرتے ہیں وہ ہے. اور یہ مسئلہ بھی ہے, شکایت بھی ہے, اور ایک طرح سے فکر بھی ہے والدین کی. کچھ بھی ہو سکتا ہے, تینوں میں سے کوئی, یا تو کسی کا مسئلہ ہے, یا کوئی شکایت کر رہا ہے اس ٹائپ کی, یا کوئی فکر کر رہا ہے کہ کیا کروں اس مسئلے میں. ان 10 مسائل کو میں نے اپنے سامنے رکھا ہے, وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا, سب سے پہلا, بچے ڈس اوبیڈینٹ ہیں. اب کیا ایجوکیشن دیں گے ان کو؟ آپ بیٹھو بولتے وہ کھڑے ہو جاتا ہے, اس کو پڑھو بولتے وہ سو جاتا ہے, اس کو سو بولے وہ جاگتے رہتا ہے. اوبیڈینٹ ہی نہیں, سنتا ہی نہیں آپ کی بات. اب سنے گا نہیں تو کئی کا ایجوکیشن اور کئی کی تعلیم, اور کیا کوئی کوچنگ اکیڈمی, اور کیا کوئی اسکول, اور کیا کوئی اکیڈمی بڑے سے بڑی آکسفورڈ میں چلے جائے اس کے لیے کریں گے, فیلئر ہو جائیں گا. ڈس اوبیڈینٹ, سنتا ہی نہیں ہے نا. یہ سب سے پہلا مسئلہ والدین بتاتے کہ بچے ہماری سنتے نہیں ہیں. میں کہوں گا جن والدین کے بچے سنتے نہیں ہیں, دینی تعلیم سے اس کو آراستہ کیجیے. اگر دینی تعلیم ملتی تو اسے پتا ہوتا والدین کا مقام کیا ہے, اور ان کی ناراضگی کا جو ہے نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ چونکہ میڈیا اور ٹی وی سے جو دیکھا اس میں یہی تھا ڈس اوبیڈینس، والدین کی خلاف ورزی ہی کرنا ہے، تو ہم نے دینی تعلیم نہیں، اس کا نتیجہ یہ والدین کا مقام نہیں پتا چلا، مقام نہیں پتا چلا، لہٰذا ڈس اوبیڈینس ان کا انکار کرنا ایک عام مزاج بن چکا ہے آج بچوں کا، ٹھیک ہے؟ تو بچے سنتے نہیں ہیں، تو دینی تعلیم کی کمی. دوسرا، والدین کی قول اور فعل میں تضاد، والدین بولتے کچھ اور عمل کچھ کرتے، جس کی وجہ سے بچے ڈس اوبیڈینٹ ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ قول اور فعل کے تضاد سے ہوتا ہے. مثال ایگزامپل، والد صاحب بچوں کو بول رہے ہیں اور لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں تھک گیا یہ بچوں کو بول بول کے نماز کو جاؤ، بچے نماز کو میرے جاتے نہیں ہیں، مار کے گھر سے بھیج رہے چلو جاؤ نماز کو، بچے گھر سے نکلتے ہیں ایسا گلی میں جاتے تو گھوم کے آتے ہیں، آپ پوچھتے بیٹے ابو نے آپ کو، ابا نے آپ کو، ڈیڈی نے آپ کو نماز کے لیے باہر بھیجے، تو وہ بچہ کیا بولتا؟ ابو ہمیشہ بولتے خود تو اٹھ کے کبھی نہیں آتے، اس لیے ہم بھی گھوم کے آتے، دیکھنے والا کون ہے، ہم بھی گھومتے ایسا مسجد کے طرف اور آ جاتے. قول اور فعل میں تضاد والدین کی، جس کی وجہ سے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں. والدین بول رہے نماز کو جاؤ، خود نماز ہی نہیں ہے. والدین بول رہے ایجوکیشن حاصل کرو، خود کی ذرہ برابر بھی تڑپ نہیں علم کے لیے، کیسا بچے ہوں گے؟ بچے اپنے والدین کو جس چیز کی تڑپ کے لیے دیکھتے ہیں نا، وہ کام میں بہت آگے نکلتے ہیں، یاد رکھیے. چونکہ ان کے والدین کی تڑپ ہے کہ وہ کاش یہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کو جس نیت سے وہ کام کرتے ہیں وہ کام کو حاصل کرنے میں اللہ ان کے لیے آسانی بھی کر دیتا ہے. تو وہ تڑپ والدین کا فعل اور عمل کا تضاد. تو یہ ہے کہ بچے نافرمان ہیں، تو ہمیں انہیں دینی تعلیم دینا ہے، والدین کا مقام بتانا ہے، اور ہمارے والدین کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، یاد رکھیں. دوسری چیز جو ہے جو والدین وہ کرتے ہیں بچوں کے تعلق سے جو پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پڑھائی میں کانسنٹریٹ نہیں کرتے، دلچسپی کے ساتھ ہمارے بچے نہیں پڑھتے. تب ظاہر سے جب پڑھتے ہیں تو ڈیولپمنٹ کا سوال ہی کہاں ہے؟ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا جو بچہ دلچسپی نہیں لیتا، نہ دینی اعتبار سے آگے جائیں گا نہ دنیاوی اعتبار سے. تو چائلڈ کانسنٹریشن نہیں ہے، وہ جو ہے دلچسپی نہیں لیتے پڑھائی کے اندر. تو یاد رکھیے، بچے دلچسپی کیوں نہیں لیتے کسی چیز میں؟ اس لیے کہ بچے اسی چیز میں دلچسپی لیتے ہیں، اسی چیز پہ کانسنٹریٹ کرتے، میں کہوں گا جس جو چیز انہیں پسند ہوتی ہے. بچے انہی چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں جو چیزیں وہ پسند کرتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو تعلیم کی اہمیت انہیں بتائیے، اس ایجوکیشن سے وہ کیا گین کریں گے بتائیے، کہ بیٹا یہ جو تعلیم تم حاصل کر رہے ہو اس کا مقصد یہ کہ حلال روزی کا ذریعہ بنے گا، یہ ضروری نہیں ہے لیکن ایک ذریعہ بنے گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو انہیں بتائیے بچوں کہ یہ حلال روزی کا ذریعہ ہے تمہارے، یہ تعلیم تمہیں تمیز سکھائیں گی، یہ تعلیم تمہیں عزت دلوائیں گی، یہ تعلیم تمہارے مقام کو بلند کریں گی، یہ تعلیم تمہیں اپنے دین کو بھی بہتر سمجھنے میں مدد کریں گی. چونکہ اس کو اہمیت نہیں پتا ہے، وہ دلچسپی نہیں لیتا ہے، دلچسپی نہیں لیتا ہے، انٹرسٹ نہیں لیتا ہے، تو کانسنٹریٹ بھی نہیں کرتا اس چیز پر جس چیز میں وہ دلچسپی لیتا. دیکھیے ٹی وی ایگزامپل، دلچسپی لیتا ہے تو کیسا دیکھتا ہے، کتنا کانسنٹریشن، کی آپ اس کے کانسنٹریشن کی حد دیکھیے کہ ٹی وی کے اندر ایک ویلن ہیرو کو ایک پنچ مار رہا پیٹ کے اندر، اور آپ کا بچہ اس کو دیکھ رہا ہے، جیسے ہی وہ پنچ ویلن کے پیٹ میں پڑتا آپ کا بچہ اچھل جاتا جگہ سے، غرق ہے، اتنا کانسنٹریشن، ہائی لیول آف کانسنٹریشن ہے، غرق ہے کہ وہاں مکہ جو اس کے پیٹ میں اس کے پیٹ میں جا کے لگ رہا وہ ہو رہا ہے. گیمز کھیلتے وقت کانسنٹریشن دیکھیے، دلچسپی ہے نا ان کی گیمز میں، ماؤس کے بٹن دبانے سے اندر کا کیریکٹر اچھل جاتا ہے لیکن وہ کیریکٹر ساتھ خود بھی اچھلتا ہو. ارے بیٹے یہاں رکھ کے بھی ہو سکتا ہے، نہیں، وہ دلچسپی کانسنٹریٹ کر رہا ہے، اتنا غرق ہے کہ وہ پارٹ ہے اس گیم کا. دلچسپی پیدا کریے ان میں، اور وہ ہوں گی اہمیت بتائیے ان کو، تب کانسنٹریٹ کریں گے. بیٹے پڑھو، چل جاؤ کمرے میں پڑھ لو، ٹی وی آؤ ساتھ بیٹھ کر دیکھو. اب اس کو لگتا ہے یہ تعلیم بیکار چیز ہے، اکیلے بھیج دیتے پڑھنے کو، بولتے ٹی وی سب ساتھ مل گئے تھے، ٹی وی دیکھو اب. آؤ بیٹا اپن ساتھ بیٹھ کر پڑھیں گے، نکالو بک. میں ایک والد ہوں، میں ایجوکیٹڈ نہیں ہوں بالکل، انگوٹھا چاپ عام زبان میں، لیکن یہ تو کر سکتا نا، میرے سامنے کتاب تو کھول کے بیٹھو بیٹا، میں دیکھتا ہوں تم کیسا پڑھتے. بچوں لوگوں، ارے میرا والد کتنا وہ کر رہا. دوسرے دن پھر بیٹھے آپ، پھر وہی کتاب، بیٹے آپ نے کل بھی یہ کتاب کھولی تھی. ہاں ابا وہ ایک چیز ہے میں نہیں سمجھ پایا. نہیں بیٹے دوسری بھی تو سمجھ رہا، اس کو لگے گا والد انٹرسٹ لیتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، میرے والد بہت کچھ کر رہے ہیں، میری والدہ، ہم لوگ وہ دھیان ہی نہیں دیتے ہیں نا. دیکھیے اب کہاں دھیان دے رہے ہیں. تو کانسنٹریشن کے لیے، دلچسپی کے لیے ضروری ہے اس کو اہمیت بتایا جائے، اور اس کا شغف، ایک اس کو ایک ایسی لالچ ہو اس کو کہ وہ پھر اس چیز کی طرف بڑھیں گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بہت سارے پیرنٹس کی ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے، مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت پڑھتے ہیں مگر پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں بچے، بہت پڑھتے ہیں ہمارے بچے، آٹھ آٹھ گھنٹے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا فیل ہو جاتے ہیں، اب کیا کریں؟ تو یاد رکھیے، اگر کوئی بچہ بہت پڑھنے کی بات بھی فیل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا اسٹڈی کا میتھڈ ہی رانگ ہے، دروازے پہ پوش ہے یا پل لکھا ہوا دیکھ رہا نہیں ہوں. دروازے پہ اگر پوش لکھا ہوا دبانا ہے اور وہ کھینچتے کھڑا ہے پوری رات، اس کو کھینچ رہا صبح تک کوئی حل نہیں نکل رہا، چونکہ اس نے دیکھا ہی نہیں اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے. ایک مسئلہ فارمولا یہ تھا کہ وہ پش دھکا دینے کا دروازہ تھا اور وہ ساری رات 8 گھنٹے کھینچ رہا تھا, تو گویا وہ رائٹ کائنڈ آف اسٹڈی نہیں کر رہا ہے, اس کو ڈائریکشن نہیں مل رہا ہے اس کو, جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے 8 گھنٹے تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کو 8 گھنٹے کی بات بھی کیا سمجھا, کچھ بھی نہیں. میتھمیٹکس کا ایک فارمولا ہے, فارمولا یاد ہو جائے تو اس کی اینٹیٹیز چینج ہو جائیں گی, اے پلس بی از اکول ٹو سی, تو اے اگر 3 ہو جائے بی اگر 2 ہو جائے تو اکول ٹو سی کیا آئے گا, اس کو پتا فارمولا یاد نہیں ہے, پورا ٹائم یاد کرا 3 + 2 = 5 7 + 3 = فارمولا یاد کر لیا تو اینٹیٹی سمجھ رہے آپ, اس کو میتھڈ نہیں پتا, اسٹڈی تو کر رہا ہے رانگ ڈائریکشن, ایک یہ ہے. دوسرا یہ کہ رٹیفیکیشن ٹیکنیک, بس رٹ لو کبھی چیز کو, رٹنے میں انگلش تو چل جائیں گا, رٹنے میں اردو بھی چل جائیں گا, رٹنے میں مراٹھی لینگویجز ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, رٹنے کے اندر جغرافی ہسٹری بھی ہو سکتی ہے, فزکس کیسے رٹیں گا کوئی, کیمسٹری کو کیسے رٹیں گے آپ, میتھمیٹکس کو کیسے رٹیں گے آپ, اس کو تو سمجھنا ہے, سمجھنے کے بعد اپلائی کرنا ہے, تو لہٰذا اس کا مطلب وہ برابر نہیں کر رہا ہے, فیل اس لیے ہو رہا ہے کہ محنت تو کر رہا ہے لیکن رانگ ڈائریکشن میں. اسی طرح جو ہے کیوں کر رہا ہے اس کو پتا ہی نہیں, آخر تک پتا ہی نہیں. اگر دیکھیے اگر بچوں کو آپ بتا دیں یہ بیٹا تم کیوں کر رہے ہو, اس کا آخری حل یہ ہے, اس کا فائدہ یہ ہے, تو اس کا کانسنٹریشن بڑھ جاتا ہے اور بہت محنت کر کے آگے نکلتا ہے. اس کو پتا ہی نہیں وہ کیوں پڑھ رہا ہے, فزکس کیوں پڑھوں, الجبرا کیوں پڑھوں, میتھمیٹکس کیوں پڑھوں, جغرافی کیوں پڑھوں, ہسٹری کیوں پڑھوں. کبھی بٹھا کے سمجھے بیٹے دیکھو تاریخ پڑھنے سے آپ کو اپنے آبا اجداد اپنے اسلاف اسی کے ساتھ ساتھ دیگر قوموں نے کیا کیا اس علاقے کی تاریخ پتہ چلیں گی. جغرافیہ پڑھنے سے بیٹا آپ کو بہت ساری باتیں زمین کے تعلق سے کون سے اناج کس موسم میں ڈالے جائے, یہ ہوں گا کاشتکاری جب تم کرو گے ہائیلی ٹیکنالوجی کے ساتھ تو تمہیں تب یہ فائدہ دیں گے. یہ سب چیزیں اس کو اپلیکیبلٹی جس کو کہتے ہیں نا, یہ سائنس یہ چیز کہاں لاگو ہے, یہ تو کر سکتا نا ایک باپ اور ماں بیٹھ کر سمجھا سکتے ہیں, کیجیے یہ نہیں کریں گے آپ تو بچے یاد رکھیے کتنا ہی پڑھیں گے فیل ہو جائیں گے. چوتھی چیز جو بچے والدین مسئلہ ہے شکایت کرتے ہیں یا بہت فکر میں رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پڑھائی تو بہت کرتے ہیں محنت بہت کرتے ہیں لیکن ایگزام میں لکھ نہیں پاتے یا بھول جاتے ہیں. پڑھائی بہت کیا سب کچھ ہے جب آپ نے سنا سنا بھی دیا لیکن ایگزام میں جاتے بھول جا رہا ہے یا لکھ نہیں پا رہا جس کی وجہ سے ریزلٹ اچھا نہیں آ رہا ہے. تو اس کے لیے یاد رکھیے اس کی سب سے بڑی وجہ جو بچے ایگزام میں لکھ نہیں پاتے اس کی وجہ ان کے ذہنی کمزوری نہیں ہے, اس کی وجہ وہم ہے, شک. شک کیا ہے, کسی نے پڑھتے پڑھتے ایک بار کہہ دیا بیٹے زیادہ دن پہلے نہیں پڑھنا بھول جائیں گے تم. اب زیادہ دن پہلے پڑھ کے جب وہ گیا اور جب کتاب کھولا واقعی میں نہیں آتا, ارے بھول گیا میں, اس کا مطلب میں اگر بہت جلدی اسٹڈی کر لیا نہ بھول جاتا. اب یہ وہم مضبوط ہوتا جاتا ہے. تو سب سے بڑی چیز وہم ہے, یاد رکھی ہوتا ہے ایسا کبھی ذہنی اعتبار سے کہ انسان نے 10 نکات یاد کی, بچوں نے بہت سے اسٹوڈنٹس یہاں وہ جانتے ہیں 10 پوائنٹس ایٹ لیسٹ, لیکن 2 مہینے بعد 3 پوائنٹس تو یاد ہوں گے نا, کہ نہیں سب بھول گئے ایسا ہوتا ہی نہیں, 3 پوائنٹ 4 پوائنٹ تو یاد ہوں گے. اب ریوائز کیجیے اس کو, لیکن یہ وہم اپنا لیتے نہیں میں بھول جاتا, نہیں میں بھول جاتی, نہیں میں بھول جاتا ایگزام میں بھول جاتا, اور واقعی میں وہ ایسا ہوتا وہم کام کر جاتا اور آپ بھول جاتے ایگزام جب آتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. دوسرا جب بچے پڑھے, بچے بھی اس چیز کو یاد رکھے جو طلبا ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جب آپ پڑھے تو جو ہے اسمارٹ ٹیکنیکس اور کوڈس کے ذریعے آپ یاد کیجیے چیزوں کو. جیسا کہ آپ کا کوئی ایک مسئلہ ہے, کوئی چیز آپ یاد کر رہے ہیں, اس میں 10 پوائنٹس ہیں, ان پوائنٹس پہ آپ کو لکھنا ہے, تو وہ 10 پوائنٹس کا کچھ نہ کچھ ایک ٹیکنیک ایجاد کر لیجیے کہ اس سے یہ آتا سمجھ لیجیے, پوائنٹ نمبر 1 کا اے سے شروع ہو رہا, دوسرا بی سے چالو ہو رہا, تیسرے کا جو ڈی سے, تو اے اے ڈی ایڈ, یہ 3 پوائنٹس پہ یہ مسئلے کا حل ہے, ایڈ کا اے سے یہ, دوسرے اے سے یہ, تیس ڈی سے یہ, سمجھ رہے آپ. ایک ٹیکنیک آپ نے اسے کوڈ نکال لیا, اسے آپ نے یاد کر لیا اور بہت آسانی سے پوائنٹس یاد آ گئے. آپ کو جیسی کوشچن پوچھا گیا آپ نے لکھا 3 پوائنٹس پہ یہ کوشچن ہے اور آپ کو یاد ہے ایڈ اس کا آنسر ہے, اے سے یہ اور ڈی سے یہ, چلو ہو گیا ٹیکنیکس. جیسا ایک مثال دیتا ہوں میں, بہت دنوں تک میں یہ چیز جب درس دیتا تھا تو مشکل میں پڑ جاتا تھا کہ حابیل نے قتل کیا کہ قابیل نے قتل کیا, آدم علیہ السلام کے بیٹے میں سے کس نے کس کو قتل کیا, یاد نہیں ہوتا تھا. پھر میں نے سوچا اب اس کے لیے کچھ ٹیکنیک ہونا چاہیے, تو پھر ٹیکنیک یہ تھی قاف سے قابل اور قاف سے قاتل دونوں کیوں سے آتے, تو قابل قاتل ہے چونکہ دونوں قاف سے ہیں. اب قابل قاتل ہے یہ میرا پارٹ ہو گیا, اب کبھی بھی آدھی رات کو پوچھئے مجھے بالکل قاف سے قابل قابل ہی ہے, شیور. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں قابل تو قابل تھا جلدی بولو کون تھا, آپ کنفیوز ہوتا ہے, تو قاف سے قابل اب یاد ہو گیا مجھے, سمجھ رہا. ٹیکنیکس, ایسی ٹیکنیکس بچے رکھے جس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا. پانچویں چیز جو کمپلین آتی ہے وہ یہ ہے کہ والدین سے بچے جھوٹ بولتے ہیں ایجوکیشن کے معاملے میں, اکیڈمکس, ٹیوشن نہیں گئے, نہیں گئے بول دیے, گئے کلاسز بنک کرے کالج میں لیکن ہم برابر جا رہے, جھوٹ بولتے ہیں. اس معاملے میں کیا کریں, تو یاد رکھیے والدین بچے جو ہے دوسروں سے جھوٹ بولنا بعد میں سیکھتے ہیں, افسوس کی بات ہے پہلے اپنے سرپرست اور والدین اور گھر والوں سے ہی جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں. آپ مارکیٹنگ میں ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے, باس کا فون آ گیا, کہاں ہے تم اب تک پہنچے نہیں فلاں جگہ. ارے باس وہیں کھڑا ہوا ہوں میں. اب بچہ سن رہا, ابو تو یہاں ہے اور بول رہے باس کو وہاں ہے. اس کا مطلب ایسا بولنا درست ہے. ہم نے ایجوکیٹ کیا. فون آیا, ارے کس کا فون ہے؟ آپ کی خالہ کا فون آ گیا, بچے کی خالہ کا فون ہے, ٹھیک ہے, امی کی مطلب بہن کا فون ہے, اور امی بول رہے ہیں دیکھو کل. ارے باجی نہیں نہیں باجی کل نہیں, کل نہیں باجی, کل تو بہت مصروف ہے ہم دعوت میں جا رہے ہیں. اب بچہ خوش رہا, یس کل دعوت ہے. فون رکھ دی, امی دعوت کا ہے؟ بیٹے دعوت واوت نہیں, خالہ بہت بور کرتے تمہارے. خالہ کو آپ نے جھوٹ بولا, بچے نے ایجوکیشن لے لیا آپ سے جھوٹ بولنے کا, ضرورت نہیں آپ کو بولنے کی. اب کل کو آپ کا فون آتا بیٹے بہت ارجنٹ ہے, امی ابا ایسی بولتے ہیں, ہاں امی میں بس آ رہا ہوں, ٹھیک ہے چلو. کیونکہ جھوٹ تو جھوٹ بڑوں سے سیکھتے سب سے پہلے, تو بڑے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو بچے بھی دیکھیے کم سیکھیں گے. اس کے علاوہ سزا کے ڈر سے بھی جھوٹ بولتے ہیں, پڑھے نہیں تو ٹانگ توڑ دوں گا. میں عام طور سے کہتا ہوں انڈین فادرس, ہندوستانی باپ اینگری ینگ مین رہتا ہمیشہ, پرانی پکچروں کے اثر شاید جاری نہیں, اینگری ینگ مین ایک دم غصے والا مزاج, ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو ٹانگ توڑ دوں گا, اگلے سال نہیں پڑھے تو ننگا کر کے سڑک پہ چھوڑ دوں گا, فلاں نہیں, ہاں سزائے بھی ایسی دیتے ہمارے بعد, فلاں نہیں کرے تو بیچ سے دوں گا, فلاں نہیں کرے تو ہنٹر کوڑا. اور کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا جو ایکس پولیس میں تھے, تیرے پہ تو یہ دفعہ ڈال دوں گا بیٹا, تو فیل ہوگا تو وہ دفعہ لگا دوں گا. مطلب بچے کو اگر وارننگ بھی دے رہے, ڈرا بھی رہے تو دفعوں کے ساتھ, یہ دفعہ لگا دوں گا, وہ دفعہ لگا دوں گا, تیرے پہ جیل میں ڈال دوں گا, چوروں کی مار ماروں گا, وہ گدے آتے نا گدے والے جو روئی کو وہ کرتے اس کے اندر ڈال دوں گا تیرے کو, اور گدے والوں بولوں گا مار. وہ بولتا رہے اتنی خطرناک سزا, بول دو جھوٹ, ریزلٹ چھپا دو, فیل کو پاس لکھ دو, مارکس ہاتھ سے لے کے جاؤ, ٹائپ کرا کے نیا ریزلٹ لکھ چل جاؤ پاس کا. ایسے ہی واقعہ تو ہے کہ نیوز پیپر کے اندر بھی مٹا کے جو نیوز پیپر لے گا اس میں بھی کر کے چھاپ کے زیروکس کر کے لے گا پاس ہو گیا. بول کر سزا کا ڈر, ان ایون سزائیں دے رہے, محنت کچھ نہیں اور سزا آپ دے رہے. جانور کو کھانا نہیں دیں گے اور کوڑے ماریں گے, کھیت میں ہل جوت تو نہیں کریں گا, وہ بیٹھ جائیں گا پھر آگے زد میں. بچے انسان تو اس سے زیادہ ڈیولپڈ ہوتے ہیں نا, ان کے مائنڈ اس سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں. سزا کی تو بات ہوتی ہے, محبت کی, پیار کی, یاد کیا تو شاباشی چاکلیٹ کہاں ہے, وہ پھر سزا دیں گے آپ, نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بچے کیا ہوتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں سزاؤں کے ڈر سے. اسی طرح چھٹی چیز جو والدین بولتے ہیں وہ یہ, بچے گھر میں نہیں بیٹھتے بس باہر چلے جاتے ہیں, پڑھائیں گے کیسا, ان کا ایجوکیشن کی کیا ڈیولپمنٹ کیا اور ایجوکیشن کیا اور اسلام کیا, کچھ بھی نہیں نا, گھر میں بیٹھتے نہیں ہیں. یہ بات کو آپ دھیان سے سنیں, اگر آپ کا بچہ گھر میں نہیں بیٹھتا اس کا مطلب دیر از اے ویری ویری ویری سیریس پرابلم, بہت ہی سنگین مسئلہ ہے آپ کے گھر کے اندر. جس گھر میں بچے نہیں بیٹھتے اس کا مطلب بہت ہی سنگین مسئلہ ہے. ہم لوگ کیا بولتے ہیں, بچے گھر میں نہیں بیٹھ رہے, پھر آپ نے کیا کیا, ٹی وی لگا دیا. کیوں, وہ دوسرے گھر میں جا کے دیکھ رہے تھے, یہ پرابلم نہیں ہے. بچے تو ٹی وی دیکھ کر اپنے آپ کو بس ایڈجسٹ کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ سیریس پرابلم ہے. کیا کیا ہو سکتا ہے بچے گھر میں نہیں رہ رہے, سب سے پہلی چیز سوشل ایشوز ہو سکتے ہیں گھر کے اندر, ماں باپ لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں, گھر میں مار پیٹ کا ماحول ہے, گھر میں آپس میں رشتے داروں میں خوب رسا کشی پہ دن رات چل رہی ہے, بچے اکتا جاتے ہیں. دوسری چیز ہو سکتی ہے پیار اور محبت کی کمی, بچے بہت معصوم ہوتے ہیں, پیار اور محبت جہاں ملتا بس اس کی طرف چلے جاتے ہیں, پیار محبت کی کمی, انہیں وہ نہیں مل رہا اس لیے وہ ڈھونڈ رہے ہیں باہر جا کر. تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ والدین کا الگ رہنا کبھی کبھار ہوتا ہے, ڈیورس ہے, طلاق شدہ ہے, سیپریٹڈ ہے, الگ ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ہے کوئی بات چیت ہی نہیں کرتا گھر میں, بچے چاہتے بات کرے, بچہ آ کے بول رہا دیکھیے امی آج اسکول میں ہی ہوا, ارے بیٹے چپ بیٹھو کھانا بنانے کوئی ٹائم نہیں, نکل. وہ بیچارہ دو تین مار کھاتا, وہ جاتا بازو والی آنٹی کے پاس, آنٹی کو بولتا آنٹی ایسا, آنٹی بولتی بیٹا بولو کیا ہوا, آنٹی ہم اسکول سے نکلے یہ ہوا فلاں ہوا, ہم گر گئے ہم کو مار لگا, ارے بیٹا ایسا ہو گیا ایسا, ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے آنٹی بہت اس کو اچھے لگنے لگتے, اب وہ کل کو جا کے بولتا ہوں آنٹی بہت اچھے, آنٹی نے جادو کر دی تم پہ, آنٹی نے یہ کر دی تم پہ, وہ آنٹی ایسی چاہے وہ ایسی کرتی, میرے کو ڈر لگ رہا تمہارے ابا پہ کچھ تو نہیں کر رہی, فلاں تو نہیں ہو رہا, بات وہاں سے مزہ. بیسک نیڈ بچے کی پوری نہیں ہو رہی, اس کو محبت چاہیے, اس کی کوئی بات سنیں. اور خاص طور سے لڑکیاں, لڑکوں کا معاملہ پھر بھی چل جاتا ہے, وہ کم بات کرتے ہیں, سائنسی طور سے بھی بےچاروں کو لڑکوں کو جو ہے مردوں کو ایک ہی لوب ہوتا ہے سینٹر بیچ میں جو بات کرتا ہے, لڑکیوں کو دو طرف تالو کی طرف اللہ رب العزت نے لوب دی اور دونوں ٹاکنگ لوب سب بات کرتے ہیں. تو لڑکا ایک مرد سائنسی اعتبار سے ایک وقت میں 2000 الفاظ ذہن میں لا سکتا ہے اور لڑکیاں ایک وقت میں 7000 الفاظ لاتی ہیں اپنے ذہن کے اندر, اتنا بڑا ذخیرہ ہے. اب ایک لڑکی آ گئی, اس کے تو بہت مسائل ہے بچیوں کے, ہم وہاں سے نکلے وہ ہو گیا, وہ چوٹی کا گر گیا, ہم نے اس کو اٹھا کے کرے, وہ ہینگر گر گیا, ہیلمٹ لگا ہیلمٹ پھر گر گیا, پھر ہم نے بال جمائے منی کا گر گیا, منی کا لگایا چنی کا گر گیا, چنی کا ہوا یہ ہوا. بیٹے یہ کنٹینیو بس کنٹینیو, آپ ہاں بیٹا, اور وہ بولتی جا رہی ہے, اور وہ بولتی جا رہی ہے, وہ کریں گی اس کی فطرت. اب آپ بچی کو یہ نہیں کریں گے وہ نکلتی گھر سے پڑوس میں فلاں کے پاس, ان کو گھر میں ان کی کو بات سن نہیں رہا, نیچرل سیریس کاز ہے نا, وہ جاتے اپنی بات کو منوانے کے لیے. اسی طرح جو ہے کھیل کود کا صحیح نظم نہیں ہونے سے بچے گھر سے چلے جاتے ہیں. ٹی وی کا حل نہیں ہے, یاد رکھیے کھیل کود کا صحیح نظم نہیں ہے. ٹی وی تو ایک الٹرنیٹ ہے صرف, کہ کچھ نہیں ہو رہا تو بچوں کو لگا دیا اور وہ بیٹھ گیا اس کی دھن میں, نہیں کھیل کود کا نظم نہیں. بچہ کھیلنے گیا کیا, کھیلو مت کھیلو مت کھیلو مت. اور ہمارے پاس ایک مسئلہ کیا ہونا, ہمارے پاس بچوں کو کیا کرنا ہے نہ ہم بتاتے نہ ان کو معلوم ہے کیا نہیں کرنا, صرف وہ بتاتے. یہاں مت جاؤ وہ مت کھاؤ, وہاں مت لکھو وہاں مت بیٹھو, ادھر مت جاؤ ادھر مت جاؤ, تو بولتا پیدا کیوں کرے میں کروں کیا, دنیا میں آیا ہوں تو کیا, صرف کیا نہیں کرنا ہے وہ معلوم. ان کے گھر نہیں جانا, ان کے پاس نہیں بیٹھنا, وہ نہیں کھانا یہ نہیں اٹھانا, وہ کپڑے نہیں پہننا. ارے جب بھی آپ بچوں کو بولے یہ نہیں کرنا ہے تو فوراً نیکسٹ سولوشن, یہاں مت بیٹھو وہاں بیٹھو, یہ دیوار پہ مت لکھو بورڈ پہ لکھو, ان کے پاس نہیں جانا ان کے پاس جانا, یہ مت کھاؤ بیٹا وہ کھاؤ, وہ چیز مت کرو یہ چیز کرو, یہ یہاں رکھ دو وہاں مت رکھو, الٹرنیٹ فوراً. ہم صرف دیکھیے آپ غور کیجیے کیا نہیں کرنا ہے, دن بھر وہی بولتے رہتے, دن بھر کیا نہیں کرنا ہے کیا کرنا ہے. پھر تو بچے چھوٹے کچھ تو بھی گڑبڑ دکھ رہی ہے, دنیا میں آنے کا ہم کو ریزن ہی نہیں سمجھ میں آ رہا, ہر چیز صرف نہیں کرنا ہے صرف نہیں کرنا ہے. اچھا گھر میں بیٹھا رہا تو کچھ کرتے نہیں, تم کچھ کرو بولتا, ابھی وہ کرو تم نے بولے مت کرو, وہاں گیا تو اب پھر بولتے کچھ کرو, رائٹ کائنڈ آف ڈائریکشن ہی نہیں اس کو, وہ کچھ بھی کر رہا ہے پھر, پھر آپ ناراض بھی ہو. تو یہ بھی ایک سیریس پرابلم ہے, آپ نہ کھیل کود کا نظم کرتے ہیں نہ اس کو بتاتے کیا کرنا ہے, وہ سولوشن ڈھونڈتا ہے گھر سے نکل جاتا ہے, بچے گھر سے باہر رہتے ہیں گھر کو پسند نہیں کرتے, گھر میں سیریس پرابلم ہے. آپ کو اس کا سولوشن ڈھونڈنا ہی پڑے گا, کسی نہ ٹی وی اس کا سولوشن نہیں, یاد رکھیے وہ تو بربادی والا راستہ ہے. مطلب کسی کو پیٹ میں تکلیف ہو رہا ہے اس کو صرف نیند کی گولیاں دیتے جائے, علاج نہیں ہے, لیکن سوتے رہیں گا صرف, علاج نہیں ہے لیکن. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے ساتواں جو ہے دوستوں کی سنتے لیکن والدین کی نہیں سنتے. تو آپ دوستوں کی سنتے بچے ہمارے, لیکن ابا کی نہیں سنتے امی کی نہیں سنتے. سوال, دوستوں کی کیوں سنتے اور والدین کی کیوں نہیں سنتے؟ کوشچن, دوستوں کی سنتے, دوست بول رہا وہاں ایجوکیشن تو وہاں لے رہے, دوست بول رہے وہ کالج تو وہاں جا رہے, سہیلی بول رہی فلاں کرو تو کر رہے, کیوں؟ اس لیے کہ دوست ان کی سنتا ہے اس لیے وہ اس کو پسند کرتے ہیں. تو میں آپ سے کہوں گا کیوں نہیں آپ دوست بن جاتے اپنے بچوں کے, کیوں نہیں باپ بچے کا دوست بن جاتا ہے, کیوں نہیں ماں بچے کی دوست بن جاتی ہے اپنی, کیوں نہیں باپ بچی کا دوست بن جاتا ہے, کیوں نہیں ماں اپنی بچی کی سہیلی بن جاتی ہے. اب دوستوں کی بات اس لیے سنتا ہے کہ دوست اس کی سنتے ہیں, آپ کی بات بھی اس لیے سنیں گا اس لیے کہ آپ اس کی سنتے ہیں. اور بہت سی بار ماؤں کا رول ایسا ہوتا ہے ماشاءاللہ ہمارے سامنے, ماں کچھ نہ کچھ حد تک بچوں کو پکڑ کے رکھتی ہے, اس سے دوستانہ ماحول رکھتی ہے, لیکن ہاں بس باپ کا معاملہ تو کہنا اینگری ینگ مین. باپ گھر میں آ رہا ہے, آنے سے دیکھیے اب سیناریو, باپ گھر میں آ رہا ہے, بچے کھیل رہے, ایک بچہ بھاگ رہا ہے, دوسرا بچہ تکیے سے کسی کو مار رہا ہے, تیسرا بچہ چھت پہ کھیل رہا ہے, چوتھا بچہ کچھ تو بھی گور چکھانے میں بیٹھ کے کچھ کام کر رہا ہے, بچی فلاں کر رہی ہے. اب جیسی اب بات ہے تو امی فلاں کھانا بنا دے, اب آ گئے ابا آ گئے بولتے سب پھر گھر سے, وہ تکیا چھوڑ کے ادھر بھاگ گیا, یہ ادھر چھت والا چھت سے ادھر کی چھت پہ کود کے چلے گیا, ادھر والا نکل گیا. کیوں؟ ابا کو ذرا برابر بھی پسند نہیں ہے گھر پہ آنے کے بعد آواز ہونا ہی نہیں, پن ڈراپ سائلنس. تو امی پہلے جانتی ہے ابا کیا کرنے والے, بیٹے ابا آ گئے بولتے سب غائب, وہ پکچر میں ہوتا نا ایک دم سب کہاں گئے, کوئی نہیں ابا گھر میں تو کوئی نہیں, اور امی بھی جو ہے بالکل ہلولو سانس لیتے, وہ بھی جن کو وہ بھی پسند نہ پسند آئے تو مشکل ہے, اینگری ینگ مین ہے نا, اس سے میں آنا ہے, انہوں نے آنا ہے تو اس سے میں آنا. کھانے کو بیٹھے, ایک آدھ چھوٹا بچہ آ گیا, وہ اس کو نہیں سمجھا کہ ابا کے سامنے نہیں آنا, چھوٹا کھاتے کھاتے آ گیا, اب بےچارے نے کچھ کھایا بھی تو پھوڑے میرے سامنے آئیں گے یہ اولاد نہیں لکھنا میرے, کیوں تھوڑا بچہ نہیں ڈسٹرب کر رہا میرے کو, تو گویا باپ کھاتے وقت, باپ نہیں بلی ہے, بلی آپ کو بلی کی خصوصیت معلوم, بلی اور شیر کی, کھاتے وقت بلی اور شیر کی نسل کسی کو بھی پسند نہیں کرتی کہ وہ شیر کرے, اپنی بلی کو بھی آپ گوشت ڈالیے اور نزدیک جائیے تو آپ پہ بھی غراتی ہے اور پنجا مارتی ہے, کیوں اس کو پسند نہیں. تو اینگری ینگ مین مطلب یہ کیا مزاج ہو گیا باپ کا, کچھ ہی نہیں, ایک چیز بھی نہیں. ہونا تو یہ تھا کہ والد صاحب آ گئے تو بچے مایوس تھے ناراض تھے, پڑوس میں سب بھاگ بھاگ کے آ رہے, ابا آ گئے ابا آ گئے, اب ہم کو آنا ہے, ابا آ گئے سب بھاگ جا رہے. اب جب ریلیشن رہیں گے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, وہ کیوں سنیں گے آپ کی بات, کیوں سنیں گے؟ اب ابا کا معاملہ بھی کیا, ابا ڈائریکٹ بات نہیں کرتے, بہت اونچا معاملہ ہوتا ابا بولے تو کیا بولوں اس کے لیے, جہاں پناہ اور کیا کیا بول کے آنا پڑتا, ان کی عزت اگر میری محفوظ رہے, میری جان بخش دی جائے تو میں سوال کروں, یہ کرنا پڑتا. اب ابا گھر میں آئے تو ابا بیوی کو بولتے, بول دو تمہارے اس لاڈلے کو یہ نہیں ہونا, وہ بےچارے امی آتے عثمان کے ساتھ, وہ ابا بول رہا ہے ایسا نہیں کر, وہ بولتا راہو جی بول دو ان کو میں نہیں سنتا ان کے, امی جا کے بولتے بچہ بول رہا ابا آپ کی نہیں سنتا, بولتے جاؤ فلاں کیا ہے کہاں کے بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے آپ, ذرا گراؤنڈ لیول پر آئیے نیچے اتریے بات کیجیے ان سے, ان کے مسائل ہیں ان کے ایشوز ہیں ان کے سیریس پرابلمس ہیں, فیس کے پرابلمس ہیں, ڈریس کے پرابلمس ہیں, ایجوکیشن کے پرابلم ہے, سمجھ نہیں رہا اس کا کوئی مسئلہ, اور آپ کا معاملہ ہی کہ کم بچوں سے بات نہیں کرتے, کون سا مزاج. پھر اس کے بعد وہ کچھ کرتا ہے تو بولتے دوستوں کی سنتا کیوں نہیں سنیں گا آپ کہاں بات کرتے, تو میں کہوں گا والدین سے سرپرستوں سے دوست بن جائیے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے, وہ کہتے ہیں پہلے 7 سال تم بچوں سے کھیلتے ہیں کھیلتے ہو, اگلے 7 سال تم بچوں کو تعلیم دیتے ہو, مطلب 14 سال کی عمر ہو گئی, اور اگلے 7 سال تم ان کے دوست بن جاتے ہو. کتنا صحیح قول ہے کہ تو 14 سے لے کر 21 کی ایج یہ بہت چینجز آتے ہیں ایڈولسنس, جس میں جوان ہوتا ہے انسان, بہت سارے ہارمونل چینجز باڈیلی چینجز آتے ہیں, مونچھے آ رہی ہے داڑھی آ رہی ہے, سمجھ رہا اس کے اندر چینجز ہے, اس کو کون بات کریں گا, کون اس کے مسائل کر دیں, کون اسے سمجھائیں گا. تو کتنا پیارا قول ہے, فرماتے تم 7 سال بچوں سے کھیلتے ہو, 7 سال تعلیم دیتے ہو, 7 سال دوست بن جاتے ہو, بن جائیے دوست, وہ سنیں گے, آپ دوست نہیں بنیں گے تو پھر اٹھائیے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے اس کا, ٹھیک ہے. تو والد چاہیے, دوست بن جائے, والدہ چاہیے, لیکن میں دوست بولے تو یہ نہیں بول رہا ہوں کہ والد صاحب آ کے اٹھے بیٹا کون سی پسند ہے بتا دو میرے کو, اس کالج میں کل آ کے بات کرتا ہوں, یہ دوستی نہیں, یہ دوستی کی میں ارگز بات نہیں, یہ فحش ہے, یہ برائی ہے. میں دوستی سے مراد وہ تعلقات, وہ انسیت, وہ لگاؤ کہ جس کے مل جل کر کہ بھائی میرے کو ابا یہ تکلیف آ رہی, بیٹا ٹھیک ہے, دوست کے پاس نہیں جائیں گے ابا سے بات کریں, مزاج ہی نہیں, باپ بالکل غصے میں, اور ایک آدھ پیپر ہے مارکس کم آ گئے تو پھر تو گئے, اور فیل ہو گئے تو پھر تو پنچ بیک بن جاتا بچہ, کیوں ہر تھوڑی دیر یہ نکما یہ آوارا موالی فیل ہو کے بیٹھا, مطلب اگلے سال اس نے ڈپریشن میں آ کے مر جانا, پاس ہونا تو دور زندگی نہیں, مطلب اس نے گزارنا, فلاں کر دیا فیل ہو گیا, بٹا لگا دیا دادا میرٹ, میں خود دیکھو باپ میرٹ اور دیکھو فیل ہو کے آ گیا, ٹھیک ہے ہو سکتا ہے نا, کوئی ضروری تھوڑی ہر کام جو آپ نے کی بچے بھی کریں گے کچھ نیا, لیکن جب آپ ان کو بولیں گے ٹھیک ہے فیل ہو گئے کوئی بات نہیں نیکسٹ ٹائم, کچھ نہیں ہوتا اس سے, ہو سکتا سبجیکٹ نہیں سمجھاؤں گا, ہو سکتا ٹیچر کی غلطی ہوں گی, ہو سکتا تم نے محنت نہیں ہوئی, کوئی بات نہیں, لیکن نیکسٹ سیشن کے لیے نیکسٹ سیمسٹر کے لیے میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارے, اور کیا ہیلپ چاہیے میں بھی تیار ہوں, روز بیٹھیں گے سبجیکٹ کو لے کر, یہ ہے پوائنٹ, یہ ہے پوائنٹ. ڈیولپمنٹ کہاں سے ہوں گا جب آپ ہی نہیں ہے اس کے اندر, سمجھیے اس بات کو. اپنے گھر کا کنسٹرکشن کیے ہوں گے تقریباً لوگوں نے, آج کل تو لوگ کانٹریکٹ دیتے پہلے خود کرتے تھے, ایک ایک چیز کو کھڑ رکھی ایسا ہونا وہ ویسا ہونا وہ ویسا ہونا, ایجوکیشن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, بچے اس سے زیادہ ہیں, ہر چیز میں آپ شامل ہوئیے, اسکول کے ڈریس سے لے کر اس کے ٹرانسپورٹ سے لے کر اس کی فیس سے لے کر اس کے ایجوکیشن سے اس کے ٹیچرز اس کے کیا مسائل ہے, ہر چیز آپ کے سامنے ہونا چاہیے, ٹھیک. تو بہرحال وہ اینگری ایم این والا تھوڑا سا اینگری مزاج چھوڑ کر ہم بچوں سے مل جل کر گھل مل کر وہ کریں, ان کے غم کو بانٹے, ان کی خوشی میں آپ شامل ہو, تو پھر آپ دیکھیے ایک ماحول بنے گا اور بچے پھر آپ کی بھی سنیں گے دوستوں. اسی طرح ایک اور جو فکر ہے کمپلین ہے مسئلہ ہے وہ یہ ہے, آٹھواں, لڑکیاں تو پڑھتی لڑکے نہیں پڑھتے, ڈیولپمنٹ تو ہو رہا ایک ہی طرف ہو رہا قوم کا ڈیولپمنٹ, لڑکیاں ڈاکٹریٹ ڈبل ڈاکٹریٹ پوسٹ ڈاکٹریٹ اور وہ لیول پہ چل جا رہی, اور وہ پورے کمیونٹی میں ایک بھی لڑکا ہی نہیں مل رہا شادی کے لیے, لڑکیاں تو پڑھ لے لڑکوں کیا. میں یہاں گزارش کروں گا, بہت سارے اسٹوڈینٹس یہاں بیٹھے اور خاص طور سے لڑکے بھی یہاں, میں آپ سے گزارش کروں گا کہاں ہیں آپ لوگ, نہ میرٹ کی لسٹ میں نظر آ رہے ہیں آپ نظر آ رہے ہیں, نہ اس کے علاوہ کسی اور فن میں, اس لیے کہ اصل روزی کمانے کا ذمہ تو لڑکوں کا ہے, مرد کا ہے نا. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, الرجال قوامون علی النساء, مرد کو اللہ نے قوام حاکم ایک ہاتھ اونچا دیا ہے, کیوں تو اس کی ذمہ داری زیادہ ہے, کیوں تو کما کر لاتا ہے, اس لیے نا وہ لاتا اور خرچ کرتا ہے. تو کہاں ہیں آپ لوگ. ایک سیریس ایشو اس سے یہ ہوتا ہے, لڑکیاں اچھے سے پڑھتی ہیں زیادہ پڑھتی ہیں آگے چل جاتی ہے, اور چونکہ ان کا رشتہ کوئی نہیں آتا, والدین پڑھاتے جاتے پڑھاتے جاتے پڑھاتے جاتے, اور ایک زمانہ آتا کہ اس لائق کوئی لڑکا ہی نہیں ملتا, سمجھ رہے ہیں بات کو. تو یہ بہت سنگین مسئلہ ہے, لڑکے بھی پڑھے لڑکیاں بھی پڑھے, اور والدین لڑکی اور لڑکے کے پڑھائی کے فرض سے اندازہ لگا لیجیے آپ کو لڑکے کے لیے کیا کرنا ہے, بچی پہ جو سختیاں بچے پہ بھی لاگو کیجیے وہ سب, تو وہ بھی پڑھیں گا انشاءاللہ, سمجھ رہے آپ. یہ چیز کو آپ کو بیلنس لے کر چلنا ہے, تو انشاءاللہ عزیز یہ بات ہوں گی, اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر یہ مسئلے کا حل نہیں نکالا تو کمانے والے ختم ہو جائیں گے اور قوام ڈیپینڈ ہو جائیں گے کسی پہ, یاد رکھیے. پھر ایسی جگہ رشتے ہوں گے جہاں وہ کتنا لاتی ہے اس کے اعتبار سے, اور دوسرا شادیاں مشکل ہو جائیں گی, اس بات کو سمجھیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے میں یقیناً اس سے لڑکیوں کو ڈرا نہیں رہا ہوں کہ مت پڑھیے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں لڑکوں آپ آگے بڑھیے خوب سے خوب پڑھیے, اس لیے کہ اصل کمانے کا ذمہ آپ کا ہے اس فن سے. اسی طرح نویں چیز جو ہے شرارت بہت کرتے ہیں, ہنگامہ بہت کرتے ہیں, بچے شرارت بہت کرتے ہیں، ہنگامہ بہت کرتے ہیں، بہت مسئلہ ہے، تو میں کہوں گا اس معاملے میں تھوڑا سا پیرنٹس نے ڈیل دینا بھی چاہیے، تھوڑی وہ شرارت شریعت کے دائرے میں رہتے اگر کر لے تو کیا مسئلہ ہے، اس لیے کہ بچے شرارت نہیں کریں گے تو کون میں اور آپ کریں گے، کون کریں گے شرارت؟ میرا بچہ وہ شریر ہے، ارے تو بچہ شریر نہیں ہے، تم شریر ہے، کیوں؟ بچہ تو وہ کر رہا ہے جس فطرت اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، والد شرارت کر رہے ہیں کہ اس کی فطرت کو نہیں سمجھ کے اس کو دبا رہے ہیں، سمجھے آپ؟ بچے شریر ہوتے ہیں، ان کی فطرت کا پارٹ ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں، اس لیے کہہ دیا نا میں نے شریعت کے دائرے میں، ود ان دا لمٹس آف شریعہ، شریعت جو بتاتی ہے شرارت کے حدود، مزاق کے حدود، دل لگی کے حدود، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے حدود، مزاق کرنے، وہ لمٹس کے اندر بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو شرارت کی حد تک میں کہوں گا ہاں غیر شرعی ہے تو پھر اس کو روکنا چاہیے، شریعت کے دائرے میں ہے تو اس کی چھوٹ بھی دینا چاہیے، کہ اب دیکھیے ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ کوئی بچہ اپنے والد پہ جوک مار دے، ہو سکتا ہے ایسا، والد پہ جوک مارا بولے تو گیا وہ، روزی روٹی بند اس کی کل سے، پاکٹ منی بند، باپ کا مزاق، لیکن آپ اس کو یہ نہیں سکتے کہ ہیومرس ماحول میں بیٹا اپنے باپ پہ کوئی کمنٹ پاس کر رہا، ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے وہ، شریعت میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ باپ بیٹے ایک دوسرے کا مزاق ہو رہے، بیٹا باپ کا کبھی، یہ شریعت کے دائرے کے اندر، حدود کے اندر، اور ہو سکتا ہے، ہمارے پاس نہیں، باپ کا وقار چلے جا رہا ہے، ارے وقار تو تب ہوں گا جب تمہاری اولاد عزت کرے تو نا، عزت دیکھیے ایسا دبا کے نہیں لی جاتی، عزت وہ ملتی ہے، یاد رکھیے، اس لیول پہ انسان کو جانا ہے، اپنے والد اور والدہ ہونے کا حق ادا کیجیے، بچوں کی طرف سے عزت ملی، نہیں کرتے پھر اللہ کے پاس وہ جواب دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال تھوڑی بہت شرارت ٹھیک ہے شریعت کے لیمٹ میں، دسواں پوائنٹ جو ہے، کچھ بچے ہم کو دھمکی بھی دیتے، بھائی پڑھو بولے تو بھاگ جاؤں گا، پڑھنے کا نہیں بولنا، بھاگ جاؤں گا، اگر یہ بولے تو وہاں چل جاؤں گا، ادھر نہیں آؤں گا، سمجھ رہے آپ؟ وارن، اور یہ بات بھی کچھ جگہ سامنے، میرے کو اگر فلاں کرے تو میں بہت ڈپریس ہے، خودکشی کر لیتا، بہت ابا یہ بڑے بڑے تو بھاگ کے جاتے ہیں تو خودکشی کر لیتا، یہ موڈ میں کبھی بھی بچوں کو دھمکی کے موڈ میں مت آنے دیجئے، اس لیے کہ انسان وہی دھمکی دیتا ہے جب وہ دیکھتا ہے سارے راستے بند ہیں، آپ ایک چوہے کو ماریے کبھی، ریٹ، چوہا، وہ بھاگ رہا ہے آپ اس کے پیچھے، وہ بھاگ رہا ہے، جب وہ دیکھتا ہے دیوار سامنے ہے تو پلٹ کے کھڑے ہو جاتا ہے، پھر اس کو معلوم ہے آگے راستہ نہیں، اٹیک کرو یا مر جاؤ، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے، تو پلٹ جاتا ہے، ایک بلی کو آپ ماری، مار کھاتی بھاگتے، لیکن جب دیکھتی دیوار آ گئی وہ بھی پلٹ جاتی ہے، کیوں؟ اب وہ بولتی ہے اٹیک ضروری ہے اس لیے کہ اب میں بھاگ نہیں سکتی ہوں، تو بچہ بھی اگر وارن کر رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے، اس کا مطلب اس کے پاس کوئی سولوشن باقی نہیں رہا، اس کو لگ رہا ہے الٹیمیٹ وارننگ یہی ہے، میں نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ آپ نے بہت زور دے دیا، نہیں بیٹے تم انجینئر نہیں بن رہے، ابا 10 سال سے میں انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا ہوں، اب تک نہیں جا رہا ہوں، میرے کو آپ نے بی ایس سی کیوں نہیں کرنے دیا، نہیں یہ تو خاندان کی شان، پورے انجینئر سے اور کوئی بھی میکینیکل سے نیچے نہیں ہے بیٹے، تو سوال ہی نہیں آتا کہ تم دوسرے کو فیل کرو، 10 نہیں تم اور 10 سال لگا اس میں، کوئی مسئلہ نہیں، اور 10 سال، لیکن وہی کرنا، الٹیمیٹلی وہ کیا بولتا، اب مر جاتا میں، میرے ساتھ والوں کے بچے آ کے میرے کو اب جو چاچا بول رہے ہیں، اور ابھی میرے کو ابھی میں ایجوکیشن میں اسٹوڈنٹ ہی ہوں، اندازہ لگائیے آپ کیا کر دیا ہم نے، حال اس کی چوائس کیا تھی، آپ نے کیوں اس کو ایسی جگہ لے گئے، کیا وہ دھمکی دینے پہ مجبور ہے، خامخواہ کہ اگر دھمکی دے رہا ہے تو غلط بات ہے، لیکن سیریس بھی ہوتی کبھی وارننگز، تو اگر کوئی بچہ دھمکی دیتا تو میں والدین سے کہوں گا اس کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے وہ پلٹ کر آ رہا ہے آپ کے اوپر، یہ فیز آنے سے پہلے نا سولوشن ڈھونڈ لیجیے، اپنے آپ کو ڈھال لیجیے، یہ دینی اعتبار سے بھی ضروری ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی ضروری ہے، تو یہ 10 نکات، اب سرسری طور سے 10 وہ باتیں جن کے وجہ سے بچے نہیں پڑھتے، بچے بھی سن لے اور والدین بھی سن لے، بچے اپنی اصلاح کرے، اسٹوڈنٹ اپنی اصلاح کرے، والدین اس چیز کو غور کرے، ڈسٹریکشن جس کو کہیں گے جو چائلڈ ڈیولپمنٹ کے بیچ میں آ جاتا ہے جس سے چائلڈ ہوتا ہے، بہت سرسری طور سے لوں گا، پہلی چیز ٹائم ہی نہیں پورتا، بچوں کی کمپلین ٹائم ہی نہیں پورا، سبجیکٹ پڑھے پڑھے تک ختم ہو جا رہا، 4 چیپٹر ہی ہوئے اور کل ایگزام آ گیا، ٹائم مینجمنٹ سیکھیے، سب سے پہلے ٹائم مینجمنٹ سیکھیے، اور ٹائم مینجمنٹ کے لیے سب سے اچھی چیز نماز کی پابندی، ٹائم ٹو ٹائم جو بچہ نماز کو جاتا ہے اس کا مطلب ٹائم مینجمنٹ سیکھ لیا اس نے، پہلا کام ٹائم مینجمنٹ سیکھنا ہے آپ کو نماز کے ذریعے، دوسرا کام ٹائم ٹیبل ہر چیز کا ہو، یہ چیپٹر کے 4 مارکس ہے تو اس کو اتنی دیر میں ختم ہی کرنا ہے کسی بھی حال میں، اب اس کو آپ پوری رات پڑھ کے نکال رہے صبح ایگزام ہے، 4 مارکس کا ہی ہے وہ چیپٹر، سمجھ رہے آپ بات کو، ٹائم مینجمنٹ ٹائم ٹیبل بنائیے، ٹائم ٹیبل کبھی بھی 100% صحیح نہیں ہوتے اور 100% ورکیبل بھی نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی بنائیے، ایٹ لیسٹ 30% 40% 50% تو ورکیبل ہوں گے، ٹائم ٹیبل کی عادت بہت فائدے مند ہوتی ہے انسان کو، یاد رکھیے انسان کو بہت فائدے مند ہوتی ہے، یاد رکھیے، ایک پہلی چیز، دوسرا سب سے بڑا ڈسٹریکشن، سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا ہینڈرنس، سب سے بڑی چیز جو آپ کے اور بچوں کے، ہمارے بچوں کے تعلیم تربیت اور ڈیولپمنٹ میں رکاوٹ ہے، اڑچن ہے، آڑ ہے، روڑا ہے، کاٹا ہے اور فل سٹاپ ہے، وہ کیا ہے؟ دو ہی الفاظ ہے، ٹی اور وی، ٹی وی ٹیلی ویژن. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹیلی ویژن کا ڈبا حرام ہے حلال ہے, ہم اس پر ڈسکشن نہیں کریں, وہ جو چیز اس پر آتی ہے اس پر ڈسکشن ہو رہا ہے. ٹی وی, یہ ٹی وی کے بارے میں ایک بات سن لیجئے, ٹی وی کے ایک دن کے ایک ڈرامے کا یا ایک پکچر کا ایک شارٹ صرف ہو سکتا ہے جو زندگی بھر کے لیے, سنیے آپ, زندگی بھر کے لیے اور آخرت کے لیے اس کے خراب کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. ایک شارٹ, صرف ایک شارٹ, ایک چھوٹا ننا منا بچہ جو کچھ نہیں جانتا, ایک سین دیکھ لیتا ہے کوئی مرد عورت تو کچھ کرتے ٹی وی پر, اس کی ساری زندگی خراب ہوں گی, اس کی آخرت بھی ضائع ہوگی. ہم نہیں سمجھ پا رہے, کیوں نہیں سمجھ پا رہے, ساری بیاہی جب ہو جاتی ہے نا, اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں, اٹپٹی مثال لیکن سمجھ میں آ جائیں گی. ایک حمام ہے یا ایک جگہ ہے جس بستی میں سارے لوگ ننگے رہتے ہیں, سب ننگے, وہاں ایک آدمی لباس میں آ جاتا ہے, لوگ بولتے ہیں بے شرم کپڑوں میں آ گیا. شرم نہیں ہے اس کو, کپڑوں میں آ گیا پورے ننگوں کے بیچ میں, تھوڑی تو شرم آنا تھا اس کو, ہم سب ننگے اور کپڑوں میں آ رہا ہوں, یہ معاملہ ہو گیا ہمارا. سب دیکھتے نا تو کیا ہوتا, سب کر رہے تو کیا ہو رہا, یہ مسئلہ ہو گیا. ہم نے بےحائی کو دلیل بنا لیا اور دوسروں کے گناہ کو اپنے لیے گناہ کرنے کی دلیل بنا لی. اتنے بڑے عالم صاحب کے گھر میں تو اپن کیوں نہیں کر سکتے, مطلب ان کے گناہ دلیل ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی گناہ کر سکتے ہیں. کیا کے لیے آپ کو کیا یہ کہا گیا فلاں عالم فلاں مفتی فلاں حافظ فلاں ٹیچر رول ماڈل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے, ان کو دیکھو نا, صحابہ رول ماڈل ہے, ان کو دیکھو نا. تو ہم دوسروں کے گناہ کو دلیل بناتے اپنے گناہ کی. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا تھا, میں ایک مثال دے رہا تھا سمجھنے کی. آج کر رہے نہیں کر رہے, ٹی وی سب سے بڑا ڈسٹریکشن, روڑا اڑچن آڑ فل اسٹاپ کاٹا, یاد رکھیے اس نے برباد کر دیا ہے. اور باپ تنخواہ ملنے پر تنخواہ بڑھنے پر خوشی سے 32 انچ کا ایل سی ڈی سب طرف سے برابر دکھتا پتلا دیوار پہ لا کے لگا کے, آ جاؤ بیگم آ جاؤ بچوں, اور سب مل کے دیکھ رہے, ادھر سے آواز لگا رہا ہو پلاں کے نیچے سے, بچہ دیکھ رہا اچھا اپنے کو بھی یہ کرنا ہے, پلاننگ چل رہی ہے, خطوط لکھے جا رہے ہیں, افیئرز کیسے ہو رہے ہیں, بچہ ساری تربیت ماں باپ دادا دادی نانا نانی کی تربیت میں, افیئرز زنا طلاقیں دینا لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا آوارہ گردی کرنا بےحائی کرنا. اب میں بول رہا ہوں تو آپ کو برا لگ رہا ہوں لیکن یہ ہو رہا ہے نا, میں کیا کروں. یہ سب اٹیسٹیفیکیشن کے ساتھ, ماں کا بھی اٹیسٹیشن باپ کا بھی اٹیسٹیشن دادا کا بھی, سب بیٹھے ہیں نا, بچہ بھی دیکھ رہا. کبھی ایک بار کچھ سین آ گیا تو اس کو بولتے بڑے پردے کے پیچھے جاؤ تھوڑی دیر, تمہارا نہیں ہے ابھی کام, تو پردے کے پیچھے نہیں جاتا, پردے کے نیچے دیکھتے رہتا ہوں, اور بعد میں بولتا ہے وہ دیکھ رہے تھے آپ, پھر شرمندگی ہوتی, پھر شرمندگی ہوتی. کیا کر دیا ہم نے, پکچر بولے گھریلو پکچر آ رہی بولے کل ایک, سب بیٹھے ہوئے دیکھتے, اب میرے کو سمجھ میں نہیں آئی گھریلو کیا ہوتی اور دوسری پکچر کیا ہوتی, کون سی پکچر گھریلو ہوتی ہے, بیہائی کو آپ گھریلو بول سکتے ہیں, نہیں مطلب وہ مطلب کپڑوں کے دائرے کے اندر رہ کر فلاں کے اندر کر رہے, کیمرہ اٹھ جاتا جب ایسے ویسے سین آتے تو وہ ہے گھریلو پکچر. بچہ سب سمجھ جاتا کیمرہ کیوں اٹھا, اور بعد میں سوال کریں گا تو جب پتا چلتا پھر آپ کو کہ کیا ہوتا, پانی پانی ہو جاتا. تو یہ ٹی وی اگر نہیں ہوں گی بند, کبھی امید مت کیجیے آپ کے بچے کچھ بھی پڑھ پائیں گے, ادھر کے سوائے وہ اللہ ان کے لیے کوئی تقدیر میں لکھا ہوا ایک الگ بات ہے, عام حالت میں کچھ نہیں کر پائیں گے. ادھر کی اس کو سب سے پہلے بند کیجیے, گھر کی آدھی اصلاح, شرعی بھی مسئلہ ہے نا, یہ حرام چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, تعلیم میں تو ایک روڑا ہے, حرام چیزوں کو دیکھ رہے, حرام کام بہت سخت مسئلہ. تیسری چیز موبائل, موبائل کے بغیر تو بچہ آج ہمارا رہ نہیں سکتا, ابا بھی بالکل, بچہ کالج میں چلے گا اپنے اسٹیٹس کا مسئلہ ہے نا, دوسروں کے بچے ہی لا رہے, بیٹے تم ایپل کا لے جائیں گے تو بولتے ہم سیمسنگ کا فلان لا رہے, تو بولتا بیٹے اس سے نیا اگلے ہفتے لا کے دے رہا ہوں, اس کو بتانا ضرور بچے کو جا کے ان کے کہ ہم بھی ایسے. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, بچے کو کیا موبائل کی ضرورت ہے آپ کے, بتائیے مجھے ضرورت ہے کیا, نہیں, کیوں آپ دے رہے ہیں ان کو, موبائل میں بات چیت کریں گے ایس ایم ایس کریں گے, 100 روپے میں 1000 منٹ ٹاک ٹائم مل رہا بولے, لگا کے 10 پیسے منٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے, لیکن آپ سوچئے ٹائم کتنا ویسٹ کر رہا ہے 10 پیسے منٹ کے چکر میں, کیا ضرورت ہے اس کو بات کرنے کی, ایس ایم ایس کے ذریعے ٹھیک, اسی طرح ٹائم پاس موبائل پر بچے ایسے, میں بہت سارے والدین آتے ہیں ہم سے سوال کرتے, میں کہتا ہوں بچہ نہیں پڑھ رہا ہے, آپ صرف اس کا موبائل چھپا دیجیے تھوڑے دن, آدھا گھنٹہ بھی کوئی انسان بغیر موبائل کے نہیں رہ سکتا, آج حالت ہی ہو گئی نہیں ہوگی, یہ حالت ہو چکی ہے. ٹائم پاس کر رہا گیمنگ, آپ نے دلا دیا ہینڈ سیٹ, کام کچھ بھی نہیں ہے اس کو, سمجھتا ہوں یا تو فوٹو لے رہا فالتو کسی کی بھی, گیمنگ کرتے بیٹھا ہوا ہے, گیمنگ گیمس کھیل رہا ہے, سمجھیے اس چیز کو. چوتھی چیز جو ڈسٹریکشن ہے بہت بڑی, انٹرنیٹ اور سوشل نیٹ ورکنگ. میں تو یہ کہتا ہوں اور اس چیز کو بار بار کہتا ہوں, میں بچے برا نہ لگنے دے, میں آپ کے خلاف نہیں ہوں, لیکن بہت سی بار انسانی جسم کی غلط اعضاء کو نکالنے کے لیے والدین کو ڈاکٹر کو پکڑ کے کام کرنا پڑتا ہے، حالانکہ وہ برا لگتا ہے لیکن کرنا پڑتا ہے. بچہ شفایاب ہو، اس کو صحت ملے بول کر ڈاکٹر والدین پکڑ کے انجیکشن دے دینا، تھوڑی دیر تو بچے کو لگتا بعد میں انکل کو ایسا بڑا انجیکشن دوں گا لا کے، اور ابا کو بھی دیکھتا ہوں میرے کو پکڑ رہے تھے بہت وہاں، ہے نا. لیکن وہ باپ جانتا ہے اس سے اس کا فائدہ ہے، وہ ڈاکٹر جانتا ہے اس میں خیر ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی بچہ یا بچی بغیر والدین کی اجازت کے سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹ پر یا ای میل آئی ڈی یا کوئی اکاؤنٹ نہیں کھولنا چاہیے. میں کہوں گا پیرنٹس گائیڈنس کے اندر ہے تو ٹھیک، ورنہ کھولنا ہی نہیں چاہیے. میں تو بالکل کھل کر کہتا ہوں، بہت سے لوگ بولتے تو آزادی کے خلاف ہے، کس کے بھی خلاف ہوئی، اس کے نقصان دیکھیے آپ. جو کام لاکھوں روپیہ بھر کر آپ نہیں کر سکتے تھے گناہ کا ہے، 10 روپے کے ریچارج میں گھر کے اندر بیٹھ کر ہوتا ہے. آپ کو معلوم لڑکے کما رہے ہیں آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے، آپ نے برائی تو سنی ہوں گی، عورتوں کے لڑکے بھی کماتے ہیں معلوم. 50 روپے ڈالر، 100 روپے ڈالر نہیں معلوم ہوں گا تو آپ سمجھیے، سوچیے آپ کا بچہ کا دروازہ کمرے کے اندر اپنے آپ کو بند رکھ کر کچھ کر رہا ہے، سوچیے. اس لیے کہ وہاں کیمرے لگے ہیں، صرف اپنے آپ کو بتاؤ اور سامنے سے آپ کے اکاؤنٹ میں $100 آ جاتے ہیں آدھے گھنٹے بتانے کے لیے، کرنا کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں رفتار کیا ہے میڈیا کی؟ اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو پھر سمجھیے، بہت اچھے سے سمجھیے کیا ہو سکتا ہے. اس لیے کہا نا میں، لاکھوں روپے دے کے جو چیز پہلے نہیں ہوتی تھی 10 روپے کی ریچارج پر بند کمرے میں ہو سکتی ہے. کمپیوٹر کی بھی ضرورت نہیں، ہینڈ سیٹ ہی کافی ہے. سمجھیے اس چیز کو، چہرہ بھی بتانا نہیں پڑتا اس میں تو، آپ کو معلوم. صرف نیچے کا حصہ بتاتے رہیے آپ کو پیسہ آتا جائیں گا، چہرہ بھی نہیں بتانا تو ڈر بھی نہیں آپ کو کہ کبھی آپ پھنسیں گے کہیں. سمجھ رہے آپ؟ اس چیز کو غور کیجیے. انٹرنیٹ سوشل نیٹورکنگ، واٹس ایپ اور فیس بک کیا ہو چکا ہے آج؟ واٹس ایپ کا تو یہ حال ہے، فیس بک کا کہ بیمار بیمار ذہنی، رات میں 2 بجے سو رہا، ٹی ٹی ٹی ٹی، کیا تنگ کیا ہے رات بھر تو نے یار، کیا میرے کو میسج کر رہا، لیکن تو ریپلائی کیوں کر رہا تھا، میں تو جاگ رہا تھا. اپنے کو وہ برداشت نہیں ہوتا، جب بھی جب کا جب ہی رات رات بھر آواز آئی کہ اٹھ کے ریپلائی جواب یہ وہ، آدھی رات کو فون، ریچارج کر جلدی جواب دینا ہے اس کو ابھی میرے کو، کیا ہی. ایسے تو ماں باپ کی بیماری پر اپنے گھر پہ رزق روزی کمانے میں کبھی اسی تڑپ نہیں جو اس پہ ہوتی، یہ سب بہت خطرناک چیزیں اور انسان جو ہے انسانیت کو اور مسلمان امت کو برباد کریں. اسی طرح پانچواں ڈسٹریکشن وہ یہ، برے دوست اور سہیلیاں. برے دوست اور بری سہیلیاں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اتنا بگاڑ لا دیتے ہیں کہ آپ کی پوری کری کرائے محنت کو ایک جھٹکے میں، کالج میں انٹر ہوئے یا 8th کے بعد ہائر اسکولس میں گئے جو چینج ہوتے ہیں، اور برا ایک دوست اور ایک سہیلی نے پوری زندگی برباد کر دی. بچہ تو آپ کا متقی پرہیزگار تھا اس میں نو ڈاؤٹ، لیکن کیا ہوتا ہے آپ سمجھیے، ایک روایت حسن درجے کی ہے، اس سے کسی سے مت پوچھو وہ کیسا ہے، اس کے دوستوں سے معلوم کر لو وہ کیسا ہے. آدمی ویسا ہوتا جیسے اس کے دوست ہوتے ہیں، یہ مفہوم ہے اس حدیث کا. Birds of same feather flies together. انگلش کی مثال ہے، ایک جیسے پرندے ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ اڑتے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو دوست اور سہیلیاں، اور بہت سی بار یہ دوست اور یہ سہیلیاں زندگی بگاڑ دیتے ہیں. ایک برا دوست کالج میں مل گیا، ٹھیک ہے، اور وہ ملنے کے بعد، ارے وہ دیکھ رہی تھی تیرے کو بہت، ارے نہیں یار میرے کو کون دیکھ گا، ارے بس تو بہت آگے بڑھ گیا اب تیرے کو سب دیکھتے. ادھر سے ایک سہیلی وہ دیکھ رہا تھا تم کو، کوئی کسی کو دیکھ رہا نہیں تھا، لیکن یہ ایک برا دوست اور ایک بری سہیلی زندگی بھر کو نام کو بٹتا، عزت کو بٹ سب لگانے کے لیے کافی. ایجوکیشن تو اب دوسرا ہی پارٹ ہے، وہ چھوڑ ہی دیجیے. اب عزت بچ جائے تو والدین پریشان ہوتے، بھگا کے لالی اب کیا کرنا مسئلہ، بھاگ کے چلے گی اب کیا کرنا مسئلہ، یہ مسئلہ ہے ریئل. تو بہرحال اچھے دوست و سہیلیاں ہوں، میں کہوں گا والدین چیک کرے اپنے بچے کس کے ساتھ رہتے ہیں. آپ کے بچے ایسے بچوں کے ساتھ رہتے جن کے والدین ہی متقی پرہیزگار ہوں، اس بات کی بہت ضرورت ہے. آپ بولیں گے آپ کیا ایک ایک کو چیک کرنا، میں تو کہوں گا چیک کیجئے ورنہ بہت مشکل آگے. ایک بری سہیلی کیا کر سکتی ہے؟ میں نے اپنے کالج لائف پریکٹیکل دیکھا ہے، لوگوں کی زندگی برباد ہوتے ہوئے اور بدنامی کی زندگی آج تک گزارتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ایک بری سہیلی، وہ تو نکل گئے، وہ تو بدنام زمانہ لوگ ہی تھے، لیکن اچھے خاصے بچوں کی زندگیاں برباد کر کے نکل گئے. کالج میں لڑکے اور لڑکیاں اسٹوڈنٹس ہیں تو خاص طور سے اس بات پہ دھیان دیں. اسی طرح جو ہے چھٹی چیز، ڈرگ اور منشیات، ڈرگز اور منشیات، نشہ، انٹاکسیکیشن. ارے کالج میں آ گئے اور تم ٹوباکو نہیں کھاتے، اب تک تمباکو نہیں کھاتے، پوڑی وڑی، بچے آ گئے اپنے کالج کے اندر، کیوں پوڑی کھائے تو بڑے ہو گئے، اس کا مطلب ہونا تھا یوں لے گئے کھانا اڑانا ایسا، بڑے ہو گئے. اچھا بڑے ہونے کی علامت ہے؟ ہاں پھر بڑے ہونے علامت یہ. تم کالج میں ہے اور اتنے بڑے باپ کے بچے اور سگریٹ نہیں پیتا، کوئی حیثیت نہیں تمہاری، کوئی اوقات نہیں، چھوٹا موٹا آدمی سگریٹ نہیں پیتا. تو منشیات اور فیشن میں، فیشن کے لیے، اسٹیٹس کے لیے یہ سب کام ہو رہا ہے، ہم کو تو نہیں پتا چلتا یہ چیز، لیکن بچے لگ جاتے ہیں. اللہ کے لیے یاد رکھیے، کو منشیات، نشے سے کوئی آدمی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا. نشہ کرنے والے لوگوں کو تو لوگ برا سمجھتے ہیں. بہت سی بار اگر کوئی آدمی تمباکو کھاتا ہے تو مجلس میں ہنستا بھی نہیں، ہنسا بھی تو بولتے یار تمہارے ابا ہنستے کیوں نہیں رہے ان کے ہے بس کچھ مسئلہ. پھر بولتا بیٹا ابا تم ہنستے کیوں نہیں, بیٹے پورے دانت سڑے ہوئے لال اور نہیں بیٹے میں ہنس نہیں سکتا لوگوں میں ہے نا, اچھا بھی نہیں دکھتا. شرعی مسئلہ ایک الگ ہی کھڑا ہوا ہے, ابھی ہم شریعت سے بات ہی نہیں کر رہے حلال حرام, وہ تو ایک الگ ہی کھڑا ہے مسئلہ. لیکن یہ دیکھیے آپ کیا کر رہے ہیں, اپنے جسم کو نقصان, بچے سے کیا دین حاصل کریں. اور بہت سی بار بچے تمباکو کھانا سگریٹ پینا بڑوں سے سیکھتے ہیں, بڑے سگریٹ پی کے پھینک دیا بچہ دیکھتا کوئی نہیں اٹھا کے پی لیتا, پہلی شروعات اس کی سگریٹ یہاں سے ہوتی ہے, یہ ہے شروعات. کوئی دوسرا نہیں سکھاتا آ کر, کوئی ٹیم نہیں ہے, کوئی کلاسز نہیں, آؤ سگریٹ پینا سیکھو, کوئی نہیں سکھاتا. یہ ہے کلاس گھر کے اندر, اب باپ اسٹائل سے پی کے پھینک رہا, بچہ وہی اسٹائل میں دوستوں میں جا کے پیتا, ابا ایسا پیتے. کوئی دو انگلیوں یہاں پکڑا تو بولے نہیں یہاں نہیں ادھر پکڑنا, بولے یہ کلمے کملی میں نہیں ادھر تھوڑا مسئلہ ہے نا تو ادھر پیئیں گے. تو کوئی یوں پی رہا کھینچ کے بولے کیوں, تو بولے وہ اسٹائل اپنا ہیرو یوں پی. کیا ہے اور اس کو عمر بڑا ہونے کی علامت سمجھ رہا ہے, یہ منشیات چھوڑیے ورنہ زندگی اس میں برباد ہوتی ہے, ایجوکیشن تو دور دنیا اور آخرت دونوں چلے جاتی. ساتویں چیز ہپ ہاپ کلچر, ہپ ہاپ کلچر سمجھتے آپ, یہ لیے تو یہ آپ اس فیلڈ میں ہیں, یہ پہنے تو یہ آپ صحیح ہیں, یہ گاڑی پر آ تو آپ کا اسٹیٹس ہے, ایسی بات کرے تو ہی آپ درست ہے, ہے نہیں ہے ایسی بات کرے تو آپ درست ہے, ایسا پین لگائے تو ہی مسئلہ حل ہوتا, فلاں چشمہ ہے تو وہ تھری پیس ہی ہونا بیچ کا ایک, اور یہ اگر اس کو ایک بھی ہے تو غریب تھری پیس ہونا, اس پہ اگر چمچم کر رہا ہرا پیلا نیلا مطلب بہت اسٹینڈرڈ ہے مہنگا والا ہی, اس پر پھر وہ چشمہ اگر گلی کی دکان میں مل رہا 100 روپے میں تو نہیں لینا, وہی چشمہ 1000 روپے میں خرید کے لانا تو اسٹیٹس ہے جی. حالانکہ اس پہ تو لکھا ہوا ہی نہیں برانڈ کون سا, لیکن ڈبا کھولتے وقت تو دکھتا رہا برانڈ. یہ ہپ ہاپ کلچر بولتے ہیں, مطلب یہ وہ کلچر ہوتا ہے جس میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ سب سے اچھی چیزیں میں استعمال کروں, سب سے وہ کروں. اور اس میں بچے ایجوکیشن چھوڑ دیتے ہیں, اخلاقیات چھوڑ دیتے ہیں, اور بس یہی ہے بس سب کچھ پیسہ والدین کا سب کچھ لگ رہا ہے. ساتھ آٹھویں چیز جو ہے وہ یہ رسومات اور دیگر پروگرامز, کوئی بچہ انجینئر ڈاکٹر نہیں بن سکتا آپ کا, کوئی اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا. جو لوگ رسومات کرتے ہیں خرافات کرتے ہیں, شرعی تو پہلو چھوڑ دیجیے, رسومات کیا رسمیں ہیں, گھر میں ایک شادی ہے بچے کے 25 سے 30 دن خراب ہوتے ہیں, گنواؤ تاریخ کا رسم, ایک دن گیا ٹیوشن بھی گیا یا تک کالج تو گیا, ٹیوشن بھی چلے کالج تو گیا, تاریخ کا رسم, مہندی کا رسم, ہلدی کا رسم, رجگا سانچک کا رسم, شادی کے دن کا ولیمہ, خیر یہ تو سنت ولیمہ, ولیمے کا ہو گیا, پہلی جمعہ کی, دوسری جمعہ کی, تیسری جمعہ کی, چوتھی جمعہ کی, گود بھرائی, اب اولاد ہونے گود بھرائی, چھٹی, چلا, اور گنو اس کے علاوہ ابھی چالو چلتے رہیں گے, میں بولتے رہوں گا. کیا ہے کون سا بچہ ایجوکیٹ کریں گے آپ ایسا جب ماحول رہیں گا گھر کا, کہاں بچہ پڑھیں گا آپ کا ایسی شادی میں. آپ جو لوگ تعلیم میں کچھ کرنا چاہتے ہیں نا بہت مختلف انداز کی زندگیاں گزارتے ہیں, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں دنیا میں آخرت کے لیے, دنیا تو کھیتی ہے نا, جو کچھ کرتا ہے مومن اس کو فائدہ ہوتا ہے آخرت کے لیے. تو یہ رسومات. نویں چیز ٹائم پاس, اسپورٹس, نکڑ, چوراہے, مالس, فلمس, تھیٹرس, پی وی آرس, یہ ہے ہمارا ٹائم پاس. مطلب پکچر گھر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آج کل سہولت, گھر پہ ٹی وی ہے 100 چینل والی, 200 چینل والی, اس کے بعد بھی کیونکہ ٹائم پاس کرنا ہے تو تھیٹر میں بیٹھ گئے, ارے دیکھیے 10 بار دوستوں کے ساتھ آ گیا فلاں ہے یہ کر رہا ہوں, ٹائم پاس کرنا برباد ہوتا ہے. اور 10واں امپورٹنٹ پوائنٹ غور سے سنیں, تھوڑا سا اس کو میں صرف ڈیٹیل میں جاؤں گا, تھوڑا سا 10واں پوائنٹ افیئرس, سنیں افیئرس, لو افیئرس, یہ افیئرس اچھے خاصے لوگوں کی میں کہتا ہوں بہت سی زندگیاں صلاحیتیں ناپاک کر دیتا ہے اور ضائع کر دیتا ہے اور برباد کر دیتا ہے, بہت سی زندگیاں ناپاک کر دیتا ہے, ضائع کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. یاد رکھیے جب آپ کے بچے اسکول میں ہوں اور ہائر اسٹڈیز میں آگے 8th کے اوپر آگے, میں ایک زمانے میں بولتا تھا 10ویں کے بعد کالج میں سکھایا جائے, اب کہوں گا نہیں, شریعت نے جو بالغ ہونے کی عمر باندھی نا بہت صحیح ہے, 10 سال, 10 سال کا ہو جائے اس کو محبت کی حقیقت بیٹھ کر سکھائیے. بیٹا محبت یہ ہوتی ہے سب سے پہلے محبت اپنے پیدا کرنے والے سے, دوسری محبت اس کے نبی سے جو دین لائے, اس کے بعد نیک لوگوں سے محبت, اور اس کے بعد محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ مرد عورت سے محبت کرے, جس عورت سے کرے وہ اس کی بیوی ہوں گی, یاد رکھے اس کے علاوہ دوسرا نہیں ہو سکتا. جس کے لیے ایک وقت آتا ہے اس وقت ہم آپ کی شادی کر دیں گے, آپ کو سب کچھ ہوں گا, لیکن بیٹا ادھر ادھر نہیں جانا, یہ چیز نہیں کرنا. لیکن آج یہ افیئرس کے چکر میں جو چیز ہونے والی ہے, جو چیز والدین کرانے والے شادی, اس کے چکر میں خود طے کر رہے ہیں, پتہ نہیں زندگیاں, ایجوکیشن, دین اور آخرت سب برباد کر دے رہے ہیں, سب برباد کر دے رہے ہیں. تو میں کہوں گا بہت چوکنے ہو جائیے. اور عموماً جو لڑکے ہوتے کالج میں, لڑکے برا نہ مانے, میں پول نہیں کھول رہا ہوں لیکن حقیقت بتا رہا ہوں, لڑکوں کے پاس 5 تیر ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو مارتے ہیں, وہ تیر بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آئندہ جب تیر لگے تو فوراً اسے ڈھال تیار رکھ لینا. پہلا تیر لڑکوں کا کیا ہوتا ہے جو لڑکیوں کی طرف وہ کرتے ہیں, مالداری کا تیر, ایسا بتائیں گے کہ بالکل ایک دم مالدار کے بھکڑ خلاش ہے گھر کا, مالدار گھڑی کس کی تھی ادھار لا لیا راڈو پہن کے ہاتھ یوں ہینڈ سیٹ کسی کا نکال رہا تو الٹا ہی نکال رہا ہمیشہ چونکہ پیچھے اس پہ آدھا سیب بنا ہوا ہے تو وہ دکھنا سب کو آدھا بنا ہوا سیب میرے اس پر فلاں کا ہے تو یہ ہے رچنس اور لڑکے ارے بہت مالدار ہے پڑھ کے بھی کیا کرنے کا اپنے کو شادی سے الٹیمیٹ ایم ہے نا بہت اچھا لڑکا دکھ رہا پہلا تیر یہ مارتے ہیں یہ چکر مت جائیے آپ کے والد نے آپ کو جیسا رکھا سب سے اچھا رکھا اور آپ کا رب جو طے کریں گے آپ کے لیے سب سے اچھا طے کریں گے دوسرا تیر جو نکالتے ہیں وہ کیا ہے ذہانت کا تیر انٹیلیجنس ایسا پریٹینڈ کرتے کہ بہت ہوشیار ہے فلاں کا یہ جواب فلاں اور کچھ ہوتے بھی ہے لیکن کیا یہ اس انٹیلیجنس کو اس کام کے لیے یوز کرو گے دین کے لیے شریعت کے لیے اللہ کے لیے رسول کے لیے چھوڑ کر دنیا میں حلال روزی کو چھوڑ کر یہ تو پھر اس کا نتیجہ بھی آخر بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے انٹیلیجنس ذہانت اور لڑکیاں ارے کیا ذہین دکھ رہا ہو بچہ بس وہ میرے کو مل جائے تو ارے ذہین ہونا الگ بات ہے اور کمانا دوسری چیز ہے ذہین ہونا ایک الگ چیز ہے اور کمانا ایک دوسرا ہی مسئلہ ہے ریئل لائف کے ایشوز ہی کچھ اور ہے سمجھ رہے آپ ایک والد کے تین بیٹے تھے ایک ماشاءاللہ فلاں بن گیا دوسرا اس سے آگے چلے گیا اور تیسرے نے کچھ نہیں کیا لیکن وہ ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں گھومتا اور دو ٹو ویلر پہ جاتے ابھی بھی کمانا ایک الگ ہی چیز ہے رزق اور روزی ایک الگ ہی چیز ہے اللہ نے رکھی ہے وہ ڈگری سے نہیں آتی ہو تقدیر سے آتی ہو روزی کسی کی محنت اور ڈگری سے نہیں آتی وہ تقدیر سے آتی ہے تو ارے اب تو محنت کیوں کریں نہیں محنت تو کرنا ہے چونکہ ہم کو معلوم نہیں تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے سمجھ رہے آپ محنت کیجئے تو ذہانت ہو کیا انٹیلیجنٹ ہے کچھ نہیں ہوتا اسے چکر میں جائے تیسرا تیر جو مارتے ہیں ہمدردی کا آپ دو دن سے نہیں آئے بیمار تھے کیا آپ کیا اچھا لڑکا ہے جی کس نے نہیں پوچھا سیلو نے تک نہیں پوچھا اس نے پوچھ ڈالا بس لگے اس کے پیچھے نوٹس دوں آپ کو لا کر آپ کے نوٹس کمپلیٹ کر کے لاتا ہوں خالی نوٹس نہیں دیتا ہوں لائیے دے دیجیے گھر پہ لا کے دیتا نا واپس کیوں کالج میں کیوں دینے کا اور کیا ہمدرد بچہ ہے اور لڑکی کی ماں بول رہے کیا اچھا بچہ ہے داماد بن گیا تو اچھا ہو جائے گا میرا یہ کتنا ہم دکھا داماد بن گیا گھر جمع بن گیا تو ایسی گھر پہ بیٹھا رہا تو یہ ہمدردی یاد رکھیے یہ ہمدردی اس کے اپنے ماں کے ساتھ نہیں باپ کے ساتھ نہیں کسی کے ساتھ نہیں راستے میں اس کے ایک جگری دوست کی گاڑی خراب ہوگی ہمدردی نہیں لیکن ایک لڑکی کی گاڑی خراب ہوگی تو اپنی گاڑی دے رہا یہ لکھ چل رہا آپ اگر لڑکی نہیں بول دی کہ بھیا شکریہ چل واپس لاؤ ہمارے ابا بول رہے گاڑی واپس لا دے تیر صحیح نشانے پہ نہیں جا رہا بھیا شکریہ ایسا ہوتا کہ بھیا شکریہ بولے یہ ہے تیسرا چوتھی چیز فیشن اور اسٹائل فیشن اور اسٹائل کیا فیشن کرتا کیا اسٹائل ہے اور اسٹائل اور فیشن کا تو ایسی حد ہے یہاں سے کچن نکلنا جیب سے باہر اسٹائل ہے جب ہاتھ میں لیں گے چابی تو گھما گھما کی بات کرنا ہمیشہ ایک پیر پہ کھڑا رہنا دوسرے کو ڈھیلا رکھنا اسٹائل حد ہوگی مطلب اسٹائل ہوگی اور برابر وہ اسٹائل مارے اور برابر لڑکے کیا اچھے دکھ رہے ہو کیسا اچھے سے چلتے نا کیسی چابی گھماتے ہو اچھی وہ گھما رہا ہے آپ کو آپ سمجھ نہیں رہے لیکن پھر بھی کیا کرے اللہ رحم کرے اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو اس کی سنتوں کے اعتبار سے پسند کرے گی کیا سنت عمل تو سمجھ میں آتی پھر بھی بات لاجیکل ہے کہ دینداری کو ترجیح دے رہی ہے تو یہ سب کیا ہے اور پانچویں چیز جو کرتے ہیں وہ کیا معلوم آپ کو بات چیت اور جھوٹے وعدے آم کھائیں گے بات چیت کریں گے اور بڑے جھوٹے وعدے رہتے ہیں ان کے چکر مت جائیے یا افیئرس کے چکر چھوڑ دیجیے نکاح اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے تو ہو جائے گا جو اللہ نے بہتر سمجھا وہاں ہو جائے گا خود کے چوائس کرنے کے چکر میں جا کے زندگی برباد مت کیجیے بس بات کو بس میں ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ پانچ منٹ اپنی بات کے خاتمے کی طرف دے رہا ہوں اب والدین سے کچھ نصیحتیں اور بات کا خاتمہ ہر بچے میں کچھ نہ کچھ صلاحیت ہوتی ہے اس کو پہچانی اور اس کو اس فیلڈ میں ڈالی ہر بچے میں کچھ نہ کچھ صلاحیت ہوتی ہے ہر بچے میں کچھ نہ کچھ صلاحیت ہوتی ہے سب سے بیکار سب سے ناقص جس کو آپ سمجھتے اس میں بھی صلاحیت ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے ابن آدم کو یوں ہی نہیں پیدا کیا دنیا میں ہر آدمی ایک کام کرنا ہے اور اپنا کام کر کے جاتا ہے ٹھیک ہے کسی کو نہ کرا مسئلہ دوسری چیز شارٹ ٹائم یا شارٹ ٹرم گولس مت بنائیے لانگ ٹرم گول بنائیے اپنے لائف کے بچوں کے لانگ ٹرم ایٹ سے شروع ہوگا اس کی تیاری کی اس کو اب کیا بننا ہے لانگ ٹرم گولس نہیں بس دسویں کر لو اور اس کے بعد یہ کر لو اور لانگ ٹرم گولس ہو ٹھیک ہے ایجوکیشن اس نے گریجویشن تک لیا حالانکہ نوکری اس کو صرف ایک ڈپلوما ملی کوئی مسئلہ نہیں لیکن لانگ ٹرم گولس وہ اچیو کریں گا شارٹ ٹرم نہیں یہ ہوگا تو اس میں بس مل جاتی نوکری نہیں لانگ ٹرم اور بڑے گولس اسی طرح والدین اپنے خواب بچوں پہ نہ تھوپے یاد رکھے بیٹے تمہارے ابا جو ہے بہت ڈاکٹر کرنا چاہ رہے تھے نہیں کر سکے اور بیٹے تمہارے چچا بہت جو ہے انجینئر بن نہیں کر سکے اب تم کو خواب پورا کرنا ہے بولتے نہیں نہیں میرے کو ڈاکٹر نہیں بننا ہے نہیں تم کو بننا ہی پڑے گا دس لاکھ نہیں بیس لاکھ نہیں تیس لاکھ نہیں چالیس لاکھ میں آگے بڑھتا ہوں آج کل کے ریٹ ڈیڑھ کروڑ بھی میں بھرنے کو تیار ہوں پیڈ مینجمنٹ سیٹ آپ کو لیکن کرنا ہے ارے ابا میں نہیں کر میرا فیل نہیں تم کو کرنا پڑے گا ابا کی خواہش نہیں پوری کر تو اپنی خواہش مت تھوپیے اپنے بچوں پر مت تھوپیے آپ ڈاکٹر بننے کے لائق نہیں تھے اللہ نے نہیں بنایا بچے کو جو بننا ہے بننے دیجیے اللہ کو جو بنانا اللہ بنا بھی دیں گا اس کو پھر سمجھ رہے آپ؟ تھوپیے مت اپنی خواہشات. بہت سے اور بچے اسی ٹینشن میں زندگی گزارتے ہیں کہ بارہویں کے بعد ابا آپ انجینئرنگ کرا دیں گے میرے کو نہیں کرنا, ابا آپ انجینئرنگ کرا دیں گے میرے کو, اللہ فیل کر دیں میرے کو ٹویلتھ میں, آگے نہ بڑھا, ابا کو کچھ ہو جائے, ان کا دماغ بدل جائے, کچھ تو بھی ہو, پھنسا دے رہے میرے کو نہیں کرنا ہے, میرے کو میتھ ہی نہیں آتی, انہوں بولتے فلاں کرو, میں بی ایس سی وی ایس سی کر لیتا ہوں, زوالوجی باٹنی میرے کو یہ جم جاتا, لیکن میرے کو ٹیکنیکل نہیں, فزکس نہیں, میتھمیٹکس نہیں آتا, اور آپ پکڑ کے اس کو انجینئرنگ میں ڈالے جہاں فلی یہی سب چیزیں ہائیسٹ لیول آف میتھمیٹکس. سمجھ رہے آپ؟ اپنی خواہشات مت تھوپی. تیسرا, میرٹ ہو یا فیلئر ہو, بچے کو اس کے میرٹ یا فیلئر کے اعتبار سے کبھی خطاب مت کرنا اور پکارنا مت, بڑے آؤ للو, للو ہمارا میرٹ ہے, ہوشیار ہے, فلاں ہے, منو ادھر آؤ, فیلئر کہیں کا ادھر آؤ, منو 35% ادھر آؤ, 90% ادھر آؤ, تو بچے کیا ہو جاتے, ٹوٹ جاتے, ان کو لگتا ہے شاید دنیا میں آنے کا مقصد نہیں تھا, اللہ نے ذہن نہیں ہوتا یاد رکھی, ہر بچے کی اپنی صلاحیت ہے, اس ایجوکیشن کی فیلڈ میں نہیں ہو سکتا تھا اور نکالے, پریکٹیکل فیلڈ بہت سارے فیلڈ سے آج کل تو ماشاء اللہ وہاں نکالے, کبھی بھی خطاب مت کیجیے اس کے ایجوکیشن لیول سے, اس کو فیلئر ادھر آؤ, 35% ادھر آؤ, ارے 40% کی ادھر آؤ, کبھی مت کیجیے, فرق مت کیجیے اس سے. اسی طرح پانچویں چیز جو ہے, بچے کی جو ماہر نفسیات اس کی ماں ہوتی ہے, ماں بچے کی حرکتوں سے دیکھے کہ وہ کس فیلڈ میں جانا چاہیے, اور والد کو اپنے شوہر کو بتائے, بچے کے والد کو کہ اس کو یہاں ڈالنا چاہیے, یہ بہت ٹیکنیکلی اسٹرانگ دکھتا ہے, فلاں چیز تو پنکھے پہ کھڑا ہو کے بنا دیا, فلاں یہ اپنا دوسرا بچہ نہیں کرتا ٹیکنیکلی, بیٹھ کے کام کرتا ہے, اس کو کچھ تو بھی مینیجرل ڈال دیجیے, یہ بچہ اپنا بہت اچھی بات کرتا ہے, اس کو مارکیٹنگ فیلڈ کے لیے کچھ کریں گے, بہت بڑا بڑا کرتا نا, اچھا مارکیٹنگ میں ایسے لوگوں کی ضرورت, یہ تو خاموش بچہ مارکیٹنگ کیا کرے گا, ویلکم سر, دونوں دیکھتے کھڑے, کیوں بات ہی نہیں آگے کچھ, کیوں تو اس کو بات کرنے کی عادت نہیں, اور بڑا بڑا بچہ تو یہ کہ کسٹمر واپس جا رہا, سر کہاں جا رہے آپ, ایک منٹ تو لائن پکڑے کسٹمر, وہاں نیڈ ہے, تو اس کو اپن کسٹمر ریلیشن مارکیٹنگ کی جاب میں ڈالیں گے, ماں طے کرے کہ بچہ کہاں جائے گا, اس کی صلاحیتوں پہ ماں باپ دونوں کر رہے, لیکن ماں زیادہ اچھے سے سمجھتی ہے, پھر اس کو وہ کرے. اسی طرح جو ہے نظروں کے سامنے جو ہے مختلف آپشنس ہو والدین کے, امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور بس دو پوائنٹ ہو رہے خاتمے کی طرف, آپشنس ویریس آپشنس آپ کے پاس ہونا چاہیے پیرنٹس کے پاس, ویریس آپشنس کیوں کہہ رہا ہوں, ہمارے پاس پیرنٹس کا معاملہ کیا ہے, ایسا لگا ہوا ہے کانوں آنکھوں کے دونوں طرف, اتنا یہ سامنے کیا دکھتا, ڈاکٹر, اور کیا دکھتا, ڈاکٹر, ارے کچھ دوسرا, اور کیا دکھتا, ڈاکٹر, اس کے بعد کیا, رکشہ چلائیں گا وہ, اور شادی کر دوں گا اس کی, لڑکی ہے تو شادی, لڑکا ہے تو کچھ نہیں کرے گا, مطلب نیکسٹ نو آپشنس, کیوں آپشنس کیوں نہیں ہے, ڈاکٹر ہونا چاہیے لیکن آپشنس کیوں نہیں ہے آپ کے پاس, آپ کی بچی کی صلاحیت نہیں ہے نا, وہ بایولوجی میں اس کو سمجھتے نہیں, بایولوجی ایک طرح وہ ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہے, تو کیوں آپشنس نہیں ہے آپ کے پاس, نہیں بس ڈاکٹر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, سی ٹی ریپیٹ کریں گا, ریپیٹ کریں گا, ریپیٹ کریں گا, پھر کیا اس کے بعد, نہیں پھر تو میں کچھ نہیں کراؤں گا, رگڑاؤں گا, رکشہ سارا لگاؤں گا, دکان میں بیٹھ دوں گا, اس کو یہ کراؤں گا اور وہ کراؤں گا, یہ کون سے آپشن ہے آپ, آلویز بی ریڈی وتھ آپشنس, ہمیشہ آپشنس رکھیے, ایک دو تین چار, کیا کرنا ہے, فرسٹ اس کو میڈیسن مطلب سائنس کی فیلڈ, سائنس کی فیلڈ MBBS نہیں, فارمیسی, فارمیسی نہیں, اس کے اور فیلڈس کیا ہے, چلو وہ نکالو, ٹھیک ہے وہ ہو گیا, وہ آپشنس میں اگر فٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کا یہ بھی اسٹرانگ ہے, میتھمیٹکس, ٹھیک ہے, فرسٹ آپشنس ہمیشہ تیار ہوں, ورنہ ٹائم پر آپ بھاگتے ہیں, ایئرز بھی ویسٹ ہوتے ہیں اور فائدہ کچھ نہیں ہوتا, یہاں سے نکلا, ٹویلتھ سے نکلا, کچھ بھی نہیں کر سکا, تو ایک ایڈمیشن ڈالا انجینئرنگ میں, دوسرا بی کام میں, بی کام بھی نہیں چھوڑ کے وہ کر رہا, فلاں چھوڑ کے یہ کر رہا, یہ کر رہا, 5 سال اندر کیا کرا, گریجویشن کا آخری 4 سال ابھی بھی, ہاں وہ بھی کون سا انجینئرنگ نہیں, وہ بی ایس سی کمپلیٹ ہو رہا, کیوں میں پہلے بی کام میں گیا, پھر وہاں سے نکل کے ادھر گیا, ادھر آپشنس نہیں تھے آپ کے پاس, آپ نے پھر رینڈملی جو جو ہاتھ میں آیا اٹیک کرتے گئے, مسئلہ حل نہیں ہوا. اسی طرح جو ہے کیریئر گائیڈنس دلوائیے اچھے لوگوں سے, اچھے ٹیچر سے جو فیلڈ کے ماہر ہے, تاکہ وہ بتائیں. اسی طرح جو ہے ضرورت پڑنے پر بچوں پر سختی بھی کرے, خاص طور سے لڑکوں پر, یہ ان کے بھلے اور خیر کے لیے, جیسا لڑکیوں پر سختی کرتے, کتنی دیر میں واپس آؤں گی, 10 تو 10 منٹ میں پوچھتے ہیں, کہاں گئے تھے بیٹے, 10 منٹ زیادہ ہو گئے. لڑکوں کو بھی واچ رکھیے, اس لیے کہ لڑکیاں بگڑ سکتی ہیں تو لڑکے بھی بگڑ سکتے ہیں, لڑکے زیادہ بگڑ سکتے ہیں لڑکیوں سے, سمجھ رہے آپ, چونکہ ان کو ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے, باہر نکلتے ہیں نا گھر سے, چیز کو سمجھیں. اسی طرح جو ہے کالج کے ماحول میں کیسی زندگی گزارے, ان کو اسکول سے نکلتے ہی بتائیے بیٹا یہاں کیا کیا کیا ہو سکتا ہے, تمہیں کیسے رہنا ہے, اور خاص طور سے پردے کا اہتمام اگر ہماری لڑکی ہے تو, اور اسی طرح اگر لڑکا ہے تو کالج میں وہ کیسے رہیں گا, کس سے بات کریں گا, کس سے نہیں, اس کی تعلیم پہلے ہی دے دیجئے, ورنہ اگر آپ نے بعد میں دی تو بہت نقصان ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے آپ اگر چاہتے ہیں, آپ اگر پڑھے لکھے ہو یا نہ ہو, اپنے بچوں کے ساتھ تعلیم میں بیٹھیے, اس کے ساتھ بات چیت کیجئے. اور جو آخری پوائنٹ وہ یہ ہے کہ تعلیم کا مقصد اچھا انسان بننا ہے, تعلیم کا مقصد اچھا انسان بننا ہے, اس لیے کہ کامیابی ایک متعلقہ ٹرم ہے, ایک ریلیٹو ٹرم ہے, کسی کے لیے کچھ کامیابی ہے تو کسی کے لیے کچھ کامیابی ہے, ٹھیک ہے. تو شخص آپ تعلیم کیوں دے رہے ہیں, اچھا انسان بنے, کامیابی ناکامی یہ ریلیٹو ٹرم ہے, کسی کے لیے فیل ہونا بھی ایک فخر کا باعث ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے پاس ہونے کے بعد بھی جو وہ کامیاب نہیں سمجھا جا سکتا. ڈیپینڈ ہے, یہ ریلیٹو ٹرم ہے. جیسا صحابہ تھے, صحابہ کے لیے سب کچھ خرچ کرنا کامیابی تھی اور اس زمانے کی دنیا کے بعد جمع کرنا کامیابی تھی, ریلیٹو ٹرم. ان کے لیے جمع کرنا سکسیس, ان کے لیے خرچ کرنا سکسیس. کامیابی اور ناکامی یہ ریلیٹو ٹرم ہے, کہاں لاگو ہوتے اس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. تو 90% کامیابی نہیں, ڈاکٹر بننا ہی کامیابی نہیں, کامیابی ایک ریلیٹو ٹرم ہے. انسان اچھا انسان بن کے دنیا سے اچھے سے گزر جائے, آخرت بن جائے, یہ کامیابی ہے. تو تعلیم کا مقصد یہ ہے, اور میڈیم اس میں کبھی بھی افیکٹ نہیں کرتا. نہیں انگلش ڈالے تو فائدہ ہے, اردو ڈالے کچھ نہیں. کیسے کیسے میڈیم سے لوگوں نے پڑھے اور الحمدللہ کیسے کیسے پوزیشن پہ, میں مطلب اس زبان کو برا نہیں کہہ رہا ہوں, لوگ سمجھتے نا انگلش نا اردو ٹھیک, مراٹھی تیلگو سوچ میں نہیں سکتا, تم کہاں سے آگے بڑھ رہے ہو, تیلگو کا تو کوئی کہہ رہی نہیں, اندازی دے. کچھ نہیں, کسی لینگویج سے کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھ, کرنے والے ہر فیلڈ سے نکل کر کارنا میں انجام دے دیتے, یاد رکھیے. تو سکسیس ریلیٹو ٹرم ہے, تعلیم کا مقصد یہ ہے. تو اچھا والد کیسا ہو بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل. اچھی ماں کیسی ہو, اخوال نبی پڑھ لیجیے کہ ماں کیسی ہونا چاہیے, ٹھیک. اچھا ٹیچر کیسا ہو تاکہ بچوں کو ہم پڑھائیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ٹیچر دیکھیے ایک بار, انشاءاللہ آپ کو یہ تینوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اور صحابیات نے بہت محنت کی تھی اپنے بچوں پر, جس کے نتیجے میں صحابہ جیسی شخصیتیں ہمارے سامنے کھڑی تھی. لیکن آج ہم ویسی کوششیں نہیں کرتے اور امید کرتے کہ ہمارے بچے فنا ہو جائے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو کہ ایک لشکر کے سپہ سالار تھے جو روم سے لڑنے جا رہا تھا, اور آپ کی عمر جس کی جن کے فوج میں ماتحت میں ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب جیسی شخصیتیں تھیں, ان کی عمر 17 سال تھی جب اللہ کے رسول نے ان کو علم پرچم ٹھہرایا تھا اسلامی فوج کا اور ان کو ہیڈ بنایا تھا 17 ایئرس. اس لیے کہ ان کے والد زید بن حارثہ تو جب سے ایمان اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار دی شہید ہو گئے, لیکن یہ ان کی والدہ کی تربیت کا نتیجہ تھے. اسی طرح جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں, یہ فقی الامہ کہلاتے, امت کے سب سے سمجھدار انسان, یہ فقی صحابہ میں سے ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی ان کی عمر 19 سال تھی, 19 ایئرس کے تھے وہ, 12th میں ہوتا ہے ہمارا بچہ. ان کی ماں کی تربیت تھی, چونکہ حضرت عمر جب سے ایمان لائے وہ 40 میں تھے, جو ایمان لائے جو لگے تو پھر اپنی شہادت تک گزر لگے تھے. تو ظاہر سی بات ہے اس ننھے منے عبداللہ کی تربیت کون کر رہا تھا, ان کی والدہ, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی, جن کی تفسیر پتھر کی لکیر مانی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پہ ان کی عمر کتنی تھی آپ سن کے انگلیاں منہ میں دبا لیں گے, 13 ایئرس. 13 سال کی عمر تھی جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی, 13 سال کے بچے کی تفسیر پتھر کی لکیر مانی جاتی ہے. کیوں, کیا کھلاتے تھے وہ لوگ, کیا نسخے تھے ان کے پاس, کچھ بھی خاص نہیں تھا. وہ تو ایسے لوگ تھے کہ ایک وقت کھاتے تو کئی دن بھوکے رہتے تھے, ان کے پاس تربیت تھی. بس مسئلہ یہ تھا, جو ہمارے پاس سب کچھ ہے, مال دولت پیسہ روپیہ, تربیت کے باقی سب ہے, سب کچھ ہے نا تربیت چھوڑ کر, ان کے پاس تربیت تھی. تو 13 سال کا بچہ بھی تفسیر کر سکتا ہے قرآن کی عمر جیسے شخص کے سامنے بیٹھ کر. جب 15 سال کے ہوئے تو حضرت عمر خلیفہ بن گئے تھے, تو حضرت عمر کی شورا کے پرائم ممبر میں سے ایک تھے عبداللہ ابن عباس, سب سے چھوٹے ممبر, 15 سال کا ممبر, جو کہ حضرت عمر کو تفسیر بتاتا تھا. جب آپ پوچھتے تھے یہ مسئلہ میں یہ قرآن کا, وہ بولتے تھے یہ اس کی تفسیر ہے. تو کیسے بنے تھے وہ بچے, یہ تربیت کا نتیجہ تھا. وہ بھی عام انسان تھے ہمارے جیسے, لیکن ان کو شرف حاصل ہوا کہ ان کا معلم ایک ایسا شخص تھا جس کو اللہ وہی بھیجتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایسے نبی کے تربیت یافتہ لوگ تھے اور ایسی ماؤں کے بچے تھے جنہوں نے خوب تربیت اور محنت کی تھی. ہمیں بھی چاہیے ہم خوب تربیت کریں, خوب محنت کریں اپنے بچوں پر, تاکہ ہم جو دیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں وہ سرخرو ہو, کامیاب ہو, اور آخرت میں سرخرو ہو. میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم تمام کو جو ہے اس جو نعمت اللہ نے دی اولاد کی شکل میں, اس کی صحیح تربیت کر کے اس کو صحیح سے دینی تعلیم دنیا میں اس سے آراستہ کرنے کی, اور جو ہے دنیا بھی تعلیم میں آراستہ کرنے کی, تاکہ اس کے دین میں بھی وہ کامیاب رہے, آخرت بھی اس کی سنور جائے اور دنیا بھی اس کی سنور جائے. ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرن فیض بھائی, یہ ایڈوکیٹ فیض سے یہ صاحب تھے. ایک بات کہنا چاہوں گا فیض بھائی, کہ آپ کے اس پورے لیکچر کو سنتے ہوئے مجھے ایک پوئم یاد آئی جو 7th standard میں نے پڑھائی تھی. پوئم کا عنوان تھا چیوی, CHIWY. اس کا مطلب ہوتا ہے annoying someone by saying continuous instructions, یعنی مسلسل کسی سے ایک ایسی بات کہتے رہنا جو اس کو ناگوار گزرے. 3 لائن کہوں گا اس پوئم کی. پوئٹ کہتا ہے کہ ڈونٹ پل یور نوز, ڈونٹ پک اپ یور نوز, ڈونٹ پل یور ساکس, ڈونٹ اوپن یور ماؤتھ وائڈ. اس پوئٹ کا نام تھا مائیکل روزن. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ 5 سال کا تھا اس کی ماں اسے اسکول لے گئی. وہاں ٹیچر نے اس سے پوچھا, واٹ ڈز یور مدر کال یو ایٹ ہوم، یعنی بیٹا تمہاری ماں تمہیں گھر میں کس نام سے پکارتی ہے؟ تو اس نے کہا مائی مدر کالس می مائیکل ڈونٹ. اوکے، جزاک اللہ خیرن آپ کے صبر و تحمل کے لیے کہ آپ نے فیض بھائی کو سنا، یہاں پر ہمارے تمام پروگرام کو سنا. اب میں جناب شہباز خان صاحب کو یہاں آواز دوں گا کہ وہ آئے اور اظہار تشکر پیش کریں. شہباز خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم ان تمام بے شمار نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی تمام تر نعمتیں، چاہے وہ دولت ہو، صحت ہو، زندگی ہو، رتبہ ہو، غرض خواہ کوئی بھی چیز ہو، اس کا ہمیں شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. لہذا میں رب عظیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا. اس کے بعد میں آج کے مقرر جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انتہائی مؤثر انداز میں آپ کی اور ہماری ہم تمام کی رہنمائی کی. اس کے بعد میں ڈائریکٹر برائٹ کوچنگ اکیڈمی اور اس پروگرام کے آرگنائزر ارشاد علی خان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اور ان کی ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس قسم کا، اس انداز کا ایک لیکچر منعقد کیا ہے. اس کے بعد میں یہاں پر موجود تمام سرپرست حضرات اور طلبہ و طالبات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے مصروف ترین زندگی سے اپنے قیمتی وقت کو نکال کر یہاں پر ہمیں دیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں، آپ کی دولت میں، آپ کی عزت میں، آپ کے رتبے میں خوشادگی عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر، شکرن فدارے. اور یہ بڑی ناانصافی ہوں گی کہ اگر میں آج کے اینکر مسٹر بن ناصر فیصل صاحب کا شکریہ ادا نہ کروں. جزاک اللہ خیر سر آپ کی اینکرنگ کے لیے. جزاک اللہ خیر. پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. السلام علیکم.